رحيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا د دې آیات ربط او مناسبت مخکې سره مخکې د جهاد د قتال مسله ذکر شو نو دلته فرمایي چې کله تاسو جهاد ته وځي او په لارې کې تاسو ته سلام وشي نو تاسو دا چې ما ویو چې لستا مرسلا لستا مؤمنه ته مؤمن نه یې بلکې د سلام جواب ورکا ځکه چې سلامی درته وک نو ته پوه شه چې دې طرف نه تا ته امن شه نو تمامن ورکا اذا خرجتم للجهاد فحييتم في سفركم بتحيه السلام فلا تقول لو لست مؤمنا بل رد الجواب السلام امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دا ربط ذکر کر رہا بلکہ دا جواب سلام اور تارت کا دا سمائی چ لستا مرسلا لستا مومنا تا مومن نیے ہا لستا مومنا یا عام حالاتو کی تاسوبن تحفہ دا سلام پیش کریشی نو تاسو اور تا تحفہ دا سلام ہو کئی خیستا جواب ور کئی یا صرف د سلام جواب ورکې ها اګوره اسلام نه مخ کې یو بل سره ملاقات په واخ کې به حیاک الله دا لفظ به استعمال ول ها دا حیاک علما ذکر کوي چې د دې دامه نه دې چې الله د تا زندگی دار کې اوګ ژوند دار کې ها نو یو بل باندې به سلام په ځای باندې حیاک الله حیاکم الله تا تا دا اللہ جوندر کی تاسو تا دا اللہ جوندر کی جوند کے دا خیر ہو چی برکت ہو چی بیا دا سلام حکم راغ لخا نو حیاکم اللہ پزیبن السلام علیکم دا لفظ راغ ہے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی انا اول من حیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی السلام علیکم ورحمت اللہ ویزا آغا سڑیم چی اول سلام با بندی نبی علیہ السلام وچاولے السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ اکبر ایزا خوییتون کلچ تاسو بندے سلام وشی بتحییتن بتحییتن پہ اکرام سران کلچ تاسو بندے سلام وشی تاسو بندے تخفاد سلام پیش کریشی پہ اکرام و عزت سرا فحیو بے احسن منہا نو تاسو تخفا پیش کی سلامو کی پہ ڈیر خستا سرا منہا دی تحیینا تخفینا پہ ایک مسئلے بندے نو دینا خج جواب وارکا ہاں دینا خستا جواب ورکا او ردوها یا واپس کئی دا جواب دا سلام دا دی تحفے دا تحیے مثلا یو سڑے تاون سلامو کی چا السلام علیکم السلام علیکا نو طور تا جواب ورکا و علیکم سلام ورحمت اللہ کئیو سڑے سلام واچی السلام علیکم ورحمت اللہ نو تورتے والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو برکاتہو پورے انتہا السلام دے ہاں لکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آفرمائی رئیس المفسرین ترجمان القرآن آفرمائی لکل شیئن منتہا ومنتہا السلام والبرکات دا روایت تفسیر خازن کے اللہ صوفی خازن نکل کرے رہے ہاں عبداللہ ابن عباس فرمائی رضی اللہ تعالیٰ عنہما لکل شیئن منتہا ہر شد پر انتہاوی ومنتہا السلام البرکات انتہا دا سلام پو و برکاتہو بندے دے نو بنا پدی روایت زیادت مغفرتہو دا ضعیف تے ہاں بعض روایتنوں کے مغفرتہو لفظ را غلے دے ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ دا لفظ راغلے نو دا عبداللہ ابن عباس روایت مطابق دا لفظ دا بیا ضعیف تے ہاں صحیح روایتوں کے دا لفظ نشتا انتہا دا سلام پا برکاتہ بنے دے ہاں یا دا چیو سڑے در بنے سلاموں کی السلام علیکم نو تورتے وعلیکم السلام بس دا تے جواب آرکا اگر سلام د پر آداب دی علماء ذکر کری دی ہاں سلام د پر آداب دی یو آداب دا دے سلام د پر چه گورا لک کسان با پڑیرو کسانو سلام چاہی ہاں روان با پا ویلاڑا چاہی ویلاڑ با پا ناستو بنیا چاہی او اسلامی سلام صدے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دا اسلامی سلام دے دا دا مسلمانانو سلام دے ہاں غیر مسلمو دا پر اخپل سلام دے ہاں السلام علی من اتبع الہدا لکہ موسیٰ علیہ السلام پا فرعون چولے ہو ہاں سلام دوی پاگا چاوانے چگا تبی داری دا ہدایت کوئی پے گی مسئلے بندے خاجی نو غیر مسلم و سلام سدے السلام علی من اتبع الہدا لکہ موسیٰ علیہ السلام پا فرعون چولے ہو یو دا اندو سلام دے خا اندوانو سلام سدے خچارے یو بل بنے خچارے سلام چاہی خا خچارے بعض زمینداران چی دی دا سلام دی اندوانو والا چی پیو بلوانے خچارے نئے کا خچارے دا خود اندو سلام دے تا مسلمانی تا السلام علیکم سلام واچوا خا یو دا پختانو سلام دے خا پختانت سوئی کلا چی کار کے لگیاوی و خاٹو لٹو کے لگیاوی خویلے در زنا بائی گی اور سخ پریشانی ستڑے تو دیو در توی چی براکات توی مطلب دا چې تا دی کار کې دا الله برکات وچی ته خستړی شي ا خاټو لټو کې غریب لاګیا دی نو دی خدا مطلب شي چې خستړی شي برکات وي تا دا مزدوری دا الله خاتمه ما کی ها بد دعای درته وکا ها په یوه مثال یو برکات وي په ځای باندې السلام علیکا په دې کې ډېرې فائدې دي ثوابونه دي اجرونه دي یو لفظ باندې لاس نیکی ملويږي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پا دی ٹولو کے الفاظ وشمرال یو ٹکی بنے یو لفظ بنے تا تا لس نیکی ملوی گی نو بیا یہ سب کو سمر نیکی شوی خا فیگی مسئلے بن آگورا مشومانو بنے سلاما چول پکار دی خا مشومانو بن چی غادات شی پا دی بندے چیرہ دا سلام خوی اسلامی طریقہ لے چال بزدہ کی آداب بزدا کی زاڑو خجو بنے سلام چول پکار دی ہاں پیغم سلیم نے زڑے خجے چاغ کے خطارہ د فتنے نوی ہو کگاڑے واڑے خجی وی جوان زڑی وی خطارہ د فتنے نشتا سلام اور بنے چویش تو بنے سلام چویش کور ته چلاړ شي په خزن سلام واچو ثواب دی اجر دی ها پېګه کله چې کور کې سلام چول وی یو بل باندې نو دا کور برکتی وی دی کور کې خیر او برکت الله چي ها او کتن نوځي او نو تو سرا کو تک تلاس کې ها سلامونه خو پرېګ دا کو تک تلاس کې ها دا بیا دی کور کې خیر برکت نه بیا ها پېګه مسلې باندې خځه د یو بل باندې سلام چي ها دا یو اسلامي طریقه دی دی طریقې ژوند دی کول پکار دی ها و سلام و پخلی چه السلام علیکم یو صرف لا سوچه تول دی دا دی یهود و نصورا و سلام دی چه لرین اللہ سوچه کی سلوٹ در تاو کی ها فیگم سلیم البت سلام آواز نرسی گی نو پخلی السلام علیکم چه غا پویشی چرا ما بنی سلام وچاول لا سوچه تول بیا خیر دی پروانشت دی دا دی دا پرشت چه بادر بنی سلام وچاول خو تلری واوری بنا کی دیش سلام سره مینه محبت پیدا ویږي ها عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ د یهودی عالم وکړه چې نبی علی السلام مدینه ته هجرت وک نو دې اور سره ملاقات وک عبد الله ابن سلام وایي چې کله ما دې ولید نبی علی السلام نو زه پوه شوم چې دا دروزون کې مخ نه دا غار اختیار په عمر دی ها چه ده مو پا کتابونو که دی ذکر ده وی ما چه ولی ده ناغد دا دعوت چلاول خا چه تاسو سلامونه کهو یو بلتا روٹه ور کهو غریبانو تا شپه نفلونه کهو تاجد کهو خلقو دوی دا دعوتی چلاول نو زپویشن چه دا صحیح پیغمبر ده خا فهیگم سلیمان آ نبی علیہ السلام فرمایي چې کوم سړی اول سلام اچوي داغه متکبر نه دی دا جدا دی بری دی د تکبر نه او چې بیا انتظار کوي چې دا بل مو باندې سلام اچي کنه اچي دته منتظر دی دا متکبر دی ها نو سلام اچوا د سره تکبر ختميږي ها او د سره مینا محبت پیدا ویږي ورورولي پیدا ویږي او قوت پیدا ویږي او ثوابونه دی اجرونه دی ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم و سلام چوا کتی پیژنې کني پیژنې ها پیغمبر صلی الله علیه یو د تا پیژند ګوی دی یو غیر پیژند ګوی دی لارې باندې روان یې نه معلوم سړی السلام علیکم دا الله بندا خدای کنه کویږي چې مسلمان دی دا الله کا د مسلمان دی سلام چوا و سلام سره نیکی ملويږي عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما د عمر صاحب زوی دیب آچه کلا کلا بازار تلوڑ خا مدینه که بگر زیده خالکو بنی و سلمونه چولی چه کاری بناو خا چه سواب و گتم نیکی و گتم خا نو تن کلا کلا دی حیوه طرف تا دی اور گزی چوک طرف تا وزا خالکو بنی سلمونه چا السلام علیکم نو چه پلار شل کا صدر تراشی و شل سلمونه وچی نیکی بی اشمارا تورا نیکیش لطولی نیکی دیگن خزانی دی خزانه که نیکی جمع کوا خا اللہ اکبر ان اللہ کان علی کل شین حسیبا یقینا اللہ پر شی بنی حساب کو ان کے اگر دا ټول حسابونه ور سره کیږي کني کی د ډيري وینو کامیابی الله لا اله الا هو مسله توحید ذکر کړي اگر جهاد د پرد مسله توحید دی کومه مسله ده غادا ده دا وینه چې توې ځان شهید کې مال لگے دولت لگے کور خرابے عادی مسئلے دے پر دے مخ کے جہاد مسئلہ ذکر شو توحید ذکر گئی اللہ لا الہ الا ہو دا اللہ دے ولی لا نشتا مسوا دا اللہ نا لا یجمعنکم تخفیف اخروی خاما خواب جمع کی تا سلرا الہ یوم آگے وردتا الہ یوم القیامہ تاورد قیامت اللہ رائے بفی شک شو بنشتا بدی قیامت کے بیا باغ دې کې حساب کتاب کیږي ومن اصدق من الله حدیثا پسوک ته ډېر رښتونه د الله نه حدیثن په خبرو کې خبره کې ای سوک نشتا ول ها فایګي لا په خبرو کې ډېر رښتون کړي نو دا الله خبرې رښتیا دي چې د کومې وګه ها الله خبرو کې احتمال نه کې زم نشتا فمالکم فی المنافقین درهم حکم سلطانی ذکر مکه کې څه کسانو چې هغه به د اسلام اظهار وکړه خو بیا به مشرکینو سره تعاون کول په مؤمنانو باندې د مشرکینو ملګرتیا وکولا او مطلب دا و چې ایمان بخکارا کوم او مسلمانانو نابم بچو مال او بچیم به بچی او پاغذی که خو مسلمانانو غلبانو نو دیه با کفارو سره پتی مرگرتیا کولا دیده پرا چه مال مطال مباچوی خپل عرضی دنیاوی ده پرا نو مومینانو که صحاباو که دوی ڈالی شوی چا بویلو چه دیو سره جنگ کون چا بویلو چه نکون اللہ دا یتون نزل کو فما لکم فی المنافقین فیتین څه شي دي تاسو لپاره صحابه کرام او مؤمنانو چې تاسو په منافقینو کې دوی ډلې شوي منافقینو په باره کې تاسو دوی ډلې شوي فمالکم فی المنافقین فیتین والے شوي په منافقانو کې تاسو دوی ډلې والله ارکسهم الله واپس کړی دی دیو لران حلاک کړی دی دیو لران بما کسبو په سبب د کسب د دیو سره چې کسبی کول کفری کول ارکساهم احلکهم پیغمبر صلی الله علیه وسلم حلکڑی دی دیولرا واپس کڑی دی دیولرا حلکڑی دی دیولرا اتریدونا اتاسو غوڑی انتحدو من ازل اللہ چه تاسو مسلمان ہوئی پا ہدایت بنی ہوئی اغا چاہتا چه اللہ بلار کڑی دی گمرا کڑی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم نزلت فی قوم اظهر الاسلام فی مکہ وکانو یعینون علی المشرکین علی المؤمنین فیگم صلی اللہ ومن یزلل اللہ آسوک چی گمرائی کی اللہ ہرگز بونم متد پر سبیلنا لار رہ دیت سبب دا قتال جنگ ور سروالے کو زکاو کو ودو لو تکفرون دا لو مزدریا دے یا شرطیا دے ہاں ودو لو تکفرون خواخ گنی کفر دستاسو کل چه لو مزدریا شی خواخ گنی دیو کفر دستاسو زکر لو مزدریا دا پا تاویل دا مزدر سرا فیل گرزوی خوا خواخ گنی دیو کفر دستاسو یا لو شرطیا دے لو تکفرون خواخ گنی دیو لو تکفرون چه تاسو کفرو کے لکه سرنگی دیو کفر کرے دیں فَتَكُونُونَ سَوَامْ دَي جَزَا شَوَا نو شای بتاسو برابار پا کفر کے خبردار دیو سر عمل گرتیاو نکے دا دیو مراستاو نکے فَلَا تَتَّخِذُو مِنُمْ اَوْلِيَا مَجُوڑَوَ اِمَنَ سَيْدَ دیو نا اولیاء دوستان تردی پرے چھ دیو حجرتو کی پلا رید اللہ کے کچری دیو اگر زیدو دا حجرت نا حجرت نکوی ماغشان تا کفر سر ناستی خا وین سی فخزو وین سی پا قید سر قید کے راولے وقت لوما او اجنے دیو لرا حیث ہو جتو موم کمجے کی چھو ممی تاسو واس مبارشی کمجے کی چھو ممی واس مبارشی ولا تتخذو منم ولیا اونا ولی اندوس ولا نسل دغو سرابیا ملگتیاو نکی دا گوران دا مارگ لے ایک تی چی مڑی کے ہاں سالورم حکم سلطانی ذکر کی آو دغو خلقو تبچنوی یوار چه آغا کام سره دیو وی چه تاسو آغو سره وعده وی خواه میساک تا نجنگ کولوی وعده دا نجنگ کولوی آغو سره که دیو ملگری وی بیارتا چمایه دکه چه آده تاسو معاهدین دی نو چه کلا معاهدین شو نو دا غو مرگری دام پر ایک داو دام پا حکم دا وعده کی شو یا کلا چه دیو راشی تاسو تا آو سینه تنگ شوی وی نخپل قوم سره ودریږي نتا سره ودریږي ځان ته زندگی تری بیا پرې دا بیا څورتا مایا ها پیغمبر صلی الله علیه خاجی الا الذين يسلون مگر ا کسان چې په اوس کېږي چې ځکېږي الا قومن دیو قوم سره مگر ا کسان چې ځکېږي دیو قوم سره بینکم وبینو میثاق چپمند استاسو پمند دیو کې وعده ده نه کولو د جنگ او جاؤکم یا راشیدیو تاسو تا حسرت صدورم ستری شویوی تنگی شویوی زرنه دادیو سینه دادیو این یو قاتلوکم چه جنگو کی ده تاسو زران او یو قاتلو قومم یا جنگو کی ده قوم خپل سره سمانا پا ملگرتی ده قوم که تاسو سره جنگو کی یا خپل قوم سره مقصد دا چه نه خپل قوم سره و دریگی نه تاسره ولو شاء الله کچره الله اراده شوی ل صلتهم علیکم خامخاب مکرر کړي او صلات کړي وو دیو پتا سو باندې فلقاتلوکم بس جنگي وکړي او تاسو سره خو الله مسلط نکو الله طاقت نور کوي دیو تا نو فاین اتزلوکم کچره دیو جدا شد تاسو نام اجداواله څه دی فلم یقاتلوکم جنگ نکید تاسو سره وای چی بی مو تاسو جنگ نکو و آلقو علیکم السلام او پیشی کا تاسو تا تبیدری و صلحا صلح در سراو کا مطالبه او کچی مو سر صلحا کا جنگ نکو نگو رہے بیا زن نزماره ما جوڑاو بس پریک دوا زن تا دشمنان ما دیراو بس پریک دوا فما جال اللہ لکم علیم سبیلا پس ندگر زولی اللہ تعالی تاسو دو پر علیم پا کتال دا دیو بنی علا کتالیم سبیلنا سلار د قید او د قتل نی په قید کې راوستای شي نی قتل وایش بس پرېګ دا وا ځان ته دشمنانو ماډه راو بس پرېګ دا وا بل طرف ته سوچ وکا پینځم حکم سلطنی ذکر کړي ستجدون اخرینا زرد چوب مو تاسو یو بل قوم بل قوم یریدونا چې غواړي ایامنو کوم چه پا آمن شی دیو دتا سنام ویامنو قوم آم آپا آمن شی دخپل قوم نا جان تا زندگی تی رئی رو را دا ڈالا دے جان تا جون تی رئی یا ان یا منو کن چه بے خوف کی تاسو لرا او بے خوف کی خپل قوم خدا یاد ستا دا ڈالا خطر نا کرے جان تا ناس تی خو کا مقام لوشوا کنا املا در باندې کې کله ماردو ال الفتنه امه کې ډاله خوا ها دا ډاله بیکاره ده کچره کله ماردو هر کله چې دی واپس کړي شي ال الفتنه ته شرک تا فتنه تا اور کې صوفیا دیو واپس کیږي پاغه کې ورننا واستلې شي پاغه کې ها نو ګور اوس کې سوچ وکي فیلم یتزلو کومام کچری نه جدا کیږي دوی د تاسو نه تاسو سره مل جول کی جدا کیګیم نه ویلقی علیکم السلام دا عطف ته په لم باندې لم یاتزی ولم یلقی علیکم السلام صلح هم درته نه پیش کی ها نه در زنه جدا کیږي بلا کیږي در زنه مل جول کی گاډا وډا زندگی ته رہی ا صلح هم در سره نه کی ها صلح هم نه پیش کی وَيَكُفُ اَيْدِيَهُمْ وَلَمْ يَكُفُ اَيْدِيَهُمْ آدیو نبندهی لسون اخپل گڑ بڑ کئی شیطانی جسوسی وغیرہ کئی لاس ننسی خواه لاس ننسی نو اس خوکم سده خوکم داده ده وی چه زدزان تا زندگی تران جی زن تا سره ناخ سره نا دا چه زندگی نتیریگی یا ما سره صلحه که یا جنگ که آسی نپرے گدم خواه نفخوزوهم وین سی بیا قید کے راوالی زولانو کے وطڑی وقتلوهم وی وجنی جنگ ورسرو کے حیث سقفتموهم کمزے کی چی اممی واسم وربنے بارشی حاجی وولائک جعلنا لکم دا کسان گر زولی دی منگا تاسو دا پر علیم پا دیو بنے بلقیت نا دلیل خکارا بس ور سره جنگ وکا ها جنگ ور سره وکا تا دا جنگ کبیل دی دا خطرناک دا لستونی مار دی ها لستونی که چه ماریو ار وقت سڑه داریگی ها چرا وسپت وچی چی وسپتا کرو گی دا لستونی مار نا زان فریخ کا جنگ ور سره وکا وی نسا وی وی وی ٹکا ها پیگم سلیمان وما كان للمؤمن داش بیگم حکم سلطانی الاحتیاط فی القتل احتیاط پا قتل کے ہاں پیگه مسئلے بند احتیاط پا قتل کے سوچ کوا فکر کوا دا چه نوی چه جنگ کوای مسلمان من نکے خان احتیاط پکے پا قتل کے خان وما کان علی مومنن ند مناسب ند جائز مومن دا پرا ما کان لہو ذالک فی حکم اللہ امام قطادہ مانا کری نیشتا دی سڑی دا پرا پا حکم دا اللہ کے چه مڑ کی مومن ان یقتل مومنن الا خطا ان مگر پا غلطی سرا دا الا استثناء منقطع دے ہاں الا خطا ان لیکن خطا ان دا دی مخ کے جملے سر ز تعلق نشتا دے ہاں استثناء منقطع اخت ویلے شی چه ما بعد دا الا دا جنس تا ما قبل دا الا ننوی الا خطا ان دی مخ کے سر ز تعلق نشتا دے لیکن خطا ان پہنگا مسئلے میں لکا جان القوم الا خمارن بعض علماء فرمائی دا الا چی دا پا معنی دا لا سر دے خان پہنگا مسئلے میں اللہ اکبر ما کان لہو ذالکا ندے جائز دے دا پرا خان پیغم صلی اللہ علیہ وسلم ما کان لہو سبب فی جواز قتلی ہی دا خطائی دا دے دا پرا سبب پا جواز دے کے ندے چھے غلطی ہو کی نو بس بیا دا غلطی سر جائز دے جوازی نشتا بیام پیغم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر الا خطا ان لیکن پا غلطی سر ومن قتل مومن خطا اس گرا حکمی ذکر کی آسوک چھے اوجنی مومن خطان پا غلطی سرا نو سیزیت سدے فتحریر رقباتن فعلیه لازم دے پدے بنے ازدال دیو غلام خو مومنا چھے مومنوی رقبا دا مقید دے پا ایمان سرا ودیت مسلمہ ورکی بلا لازم دے پدے بنے دیت مسلمہ تون سپرلشوی لاحلی ہی احل دی مقتولتا ہاں اللہ یہ صدقو مگر چھ دیو صدقہو کی خیراتو کی مافی ہوتا ہو کی ہاں چھ بات جی مطر اپنا مافی ہے دا بیا جائز دے ہاں پہنگا مسئلے من آگورا اول خدا زدا کا چھ خطا پا دعا قسمہ دے ہاں خطا قتل خطا پا دعا قسمہ دے یو خطا پا فیل کے دے یو خطا پہ ارادے کے دے خطا پہ فیل کے لکہ یو سڑے احکار بنے ڈاس کوی احکار نا گزار خطا شی پہ سڑی ہو لگی گی دا خطا فیل فیل دے لکہ مثلا احکار دے گا نا وہ سی منڈا کا ہاں جنگل کے تا احکار کا تو اسی بنے ڈاس کول نو اسی تیرا شوا خاجی اسی تیرا شوا ہاں چھے اسی تیرا شوا دی کے تا چڑاس کول اسی تیرا شوا جے سڑے ہو لگی دا ہاں چھے سڑے ہو لگی دا دیتا ویلے کی گی خطا فی الفیل گزار دا پا غصی ہوکا ولا گی دا سڑے دیتا خطا فی الفیل یہ لیش پا ایک مسئلے ون یو خطا پا زن کے رے زن گمان کے خطا فی الزن لکا سڑے چھے دے ڈاس کوی پا ایک مسئلے ون سڑے ڈاس کوی پو بل سڑی بندے گمانی داوی چھ دا کافر دے ہاں یعنی ڈاس کوی دے دا خیالے چھ دا کافر دے او پاغذ ہے کہ مسلمان والا گی دا ہاں مسلمان وغا کافر نو مسلمان دیتا ویلے کی گی خطا فی زن خطا فی الفعل خطا فی زن. خاجی قتل چه ده دا پر دره قسمه ده، یو قتل خطش بل قتل عمد ده، او بل شبع عمد ده. قتل عمد آخ تیلی شی چه پدا چه شی سره سره قتل کده شی چه ده قتل ده پره تیر شوی وی، لکه تورا توپاک تبر وغیره. ده امام ابو خانی دا چه شی سره سره قتل کده شی چاغه قتل د پر تیر شوی لکه ټوپک تبر تورا میزایل وغیرہ بم. امام ابو یوسف امام محمد صاحبین دیوی چنا په هغه شی سرا قتل کا عادت کې اور باندې قتل کیږي عادت کې کنا نو دا لکه مثلا لوی گاٹا شوا لوی لارگیش گاٹا شوا نو دام عادت کے پدی بندے قتل کی گی گاٹا گاٹا چھے سڑی سار بنے روا چھے نو مڑی گی گا نا اگر چھے قتل دا پر ندی تیر خو عادت کے خو قتلی کی اور بنے گا پیگی مسئلے نو گورا پوڑو کی لرگیو پوڑو کی گاٹے سرا قتل اتفاقاً شبع عمد دے وڑو کی لرگے وڑو کی کون ہے دی سرا قتل اتفاقاً شبع عمد دے او پتور سرا ٹوپک سرا تبر سرا چاغشے تیر کڑے شوی قتل لپرا پاغا سرا قتل کول اتفاقاً قتل عمد دے او پلو ایک گاٹے لوی لرگی کے شگر خلاف ته پیغام سلیمان امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې دا لوی گاټه سران شی بیا مار دي ځکه لوی گاټه قتل نه پرنه تیارا نا دا قتل عمد دي حنیفه شی بیا مار دي بیا د دې بلا بلا حکمونه دي تلوا ها په قتل عمد کې قصاص دي پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پکت لے امت کے قصاص دے او کبیے مفکول بیا دیاتے دا قرآن ذکر کرے او پشب امت کے دیاتے مغلزا دے چگا دیر قیمت لری ہاں او فیکے کے داغت تفصیل ذکر دے او پکت لے خطا کے شرعی لازر روپی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سلو خان یا اشرفی دی یا لزر شرعی روپیه دی پیغمبر صلی الله علیه و آله چې د لاسو زرو شرعی روپیو تقریبا 2340 توله سپین زرو قیمت ده ها 2340 توله سپین زر یاد دی قیمت دا د کی ماته لا سوچ درو شرعی روپیو کی ماته ها او پدرو کولو کې بدا د قتل خطا والا پدرو کولو کې دا پیسې لانډولې شي ها پیغام صلی الله علیه و سلم او سوک تل نہ سب لانډای ها کا قتل نه لانډای قتل نہ سبي بلانډای دنا سب غلطی دادې دنا سب غلطی دادې تربیت والے نه دا سے چرونا کوي او خلق ولی خلق مړی نو پکار دارے چی دیو د خپل د دې قاتل تربیت کړی چې بای بے زیڑا لکه ترنګ دی ودونو کې خلق دازي کوي ها پښتانه ودونو کې پیرونا کوي خو بیا چې سوکول کیږي بیا خل دی وخیو تر رسیدلی ها پیغام صلی الله علیه بیا خپاوی حالکا فرنگونا ماکاو داغا شانتا خلق پولا گیگی یو جیکی خوب سوکوی که نا تا دی جانا تر داس که و فرنگو که یو نا دیر فرنگونا کوی نو دا گولا خو چه تا پریوزی که نا نو چه کمزه که پریوزی سوک پولا گیگی بیا تا تا چلور راستی او بیا توی چه جی غلطی شویه ری خان بیا دوم را توان در تا ملوشی چه خوشالی نا غام جور شی نو دی دواجه نا بی جای فرنگونا وعده کې یا به زیړ زونه دا مکو ها یو خو اسراف باندې نقصان دی ګناه دی ها اسراف اڅن خشنه دی پتشي کې چې اسراف یې غاخنه دی ها نو په ودونو کې خلق ډېر اسراف کوي او نن سبا خو ته ودونه پرېږدا چې دا چې اسرافونه شروع شوي دی ها په یګ مسلې باندې او بیا خاص کر دی و دنو دی کشدو کی چکمی خج اصراف کئی استغفر اللہ سڑے حیران پیران پادیش اللہ اکبر وی جی ما دا پرو کوئی والے یواب مسپخین پورے یواب مسپخین اغسطاون مزدگار پورے یواب مزدگار اغسطاون سب اشپے پورے نو گھنٹے دو گھنٹوں کے یا درو گھنٹوں کے تک کپڑے بدلے ٹھیک ہے نا چې دا یاد ساته چې یو ځل غورځي بیا د غستاول نه دی ا چې وینځي بس تیلې دی واندارنګ پانی دی ورکه او مشکنی دی کارابې دی یو شبل شې دی نو بیا چې وینځي بس بیا ډران باندې غورځي ها دا چې کپڑے وکا چې بیا دوباره استعمالېږي کنا په یګ مسلې باندې کپڑا کړو کولا کپڑے هوتا باندې ګران دي خدا دوباره نه استعمالېږي قیمتي څورې دي درې زره څلور زره دوانین زره پنځه زره تر پانزو سو زره پورې دینا زیاتې بوم وی ها په یګ مسلې نو دا چې اسراف نه دی پکار کا سړی کې کا زنانه کې کا ودونو کې کیږي کا کوشدو کې کیږي اللہ دمو تاسو باندې رحم وکي ها اللہ دمو تاسو حال باندې رحم وکي مطالبه خو کاوه او تاسو هم که چې جیب کې تشتا کې نشته دي جیب خان نه تاسو کا جیب خان ما معنا ها جیب خان ما معنا تاسو کا نشته دي نو مرا کا تمره کرا غيګ نو بیا واده دي نو الکه بیا ودونه والے کې الکه خو غلطي هم که چې زه پران واده وک غلطي هم که چې زه پران کوښ دا وکا ها کنا اوس ما پنسیه دار باندې خېجه بس مجرم يم لکه چې زه پران ودا وک وګزارا وکلهونه الله رب العالمین دې مو تاسو باندې رحم وکي غاټه صرفونه شروع دي ها نو د ناس د قاتل دې نه سب نه به مطالبه کولی شي کاندینا کاندید څه ګناه ده کاندیدا ګناه ده چې د خپل سړیوال نه معنا کول چې به زه دزنه کولو ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم خاجی دا یو خبره شو ها ما خبره ذکر کړي ها نو یا به غلام زدای او دیات باور کړي ها اوس بلا مساله فاین کان من قوم عدوین کچری وی دا مقتولون دا قوم نه چې دشمن وی لکم تاسو ته پران و هو مؤمنون حال دلی چې دا مؤمن دی تا چا سره دشمنی دے کافرانو سره داغه کون والا دے ها دا داغه کون والا دے خو ایمان والا دے جګړه شروع شو از سړی مؤمنو لګید فتحریر رقبات المؤمنان آزاد اول غلام مؤمن دی دیات نشته دے ها دیات نشته ولی دیات نشته ځکه نشته دے چې دیا چې ولی اوسید توانی نشته دے ها خو صرف یو غلام بازات کې ځان نه پره و ان کان من قوم بلا مسلاکی کچری وی د مقتول داغه قوم نا بین کو بین او میثاق چې په میند تاسو په میند دیو کې میثاق ون وعده وی د نه جنگ کولو زمي مثلا تو فدیه تن مسلمات ال اهلی بیا دیا تور کول دی چې سپر لشی اهل تحریر در کبه مومن دی په یګ مسلمه ګور دابم مسلمان په شان تد دی حکم دی ها والے نبی علیہ السلام فرمائی انما بذل الجزیتا دیو جزیہ دید پر امن لیے دے چھے دیو وینے پشانت دوی نزمونگا دی آدھا دیو ملونا پشانت دو ملونا نزمونگا دی نو گورا دیات پاور کولے شی آم درنگی غلام بمازدہ والے شی ووز گورا نا غلام شتا غلام نشتا مثلا غلام نشتا دیات خو باور کی خو غلام نشتا فمن لم یجد آسوک چه نمویدا ازد اول دا غلام فسیام و شهرین متطابعین قتل خطا کی بیت سده رجو ستل دی دوی میشت متطابعین پی در پی دا سی وقت که بسطه چه اخترون پا کنر سی خا پی در پی بسطه خا توبت من اللہ دا تخفیف و سنتیا دی طرف تا اللہ نا وکان اللہ علی من حکیما دی اللہ تعالی علم والا حکمت والا دا سنتیا دی گورا کچره دا سنتیا نویر وست دیه دی یلیوی چه بس تب قتل والی شه دیرا گرانا خبرو بلا مسئلہ کئی ومن یقتل مومنن متعمدا آگورا دنیا کے خواچی سیزا دے خا کساس پہ قتل عمد کے کساس پہ یا دیات تے مثلا دا خو بپدی خلاشی خو کا پکاس بندے مومن قتل کر نو دید پر پینزہ سیزا گانے اللہ ذکر کئی خا ومن یقتل مومنن آسوک چے قتل کی مومن متعمدن پکاس سرا فجزاؤه بدلا ده ده جهنم و جانم ده یوا خالدن فیا همیشه بی پدی که دوی وعذب اللہ علیه غصه شوی ده اللہ پدی بانه دره ولعنه چلور لعنت کرده ده اللہ پدی بانه خپل رحمت نلده کرده وعدلو پینزه تیر کرده ده اللہ ده پر عذابن عظیم عذاب لوی پینزه سیزا گانه شوی خان پیگه مسئله بانه دی دو وجه نا علماء فرمائی چه شرک نه علاوه تمام گناهونو کبیراو کې قتل مومن آمدن سخت گناه دی ها زکا پینزه سیزگان الله ذکر کری دی ها عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چه قتل آمد کے بقاتل همیشه د پرا جهنم کی وی ها توبه نه قبلیږي دا همیشه جهنمی دی توبه نه قبلیږي داد عبداللہ ابن عباس رہے دے ہاں لیکن دی کے دے متفرد دے نور صحابہ و پدی کے اتفاق نشتا پہیگم سلیم بلکہ نور صحابہ و اٹول دا رہے دے چھ تو بے قبلی گی مخالط فی نار ندے اپدی بن اجمان دے چھ دا قاتل تو با قبلی گی اللہ ہم فرمائی سورت فرقان تاس ہو گو رہی اتلا سمسی پارا او آتش پہ تم نمبر آیات آتش پہ تم نمبر آیات ہو گو رہا سورت فرقان اللہ اکبر او گورا اور تا مخ کے والذین لا یدون ما اللہ الانا خرا آکسان چرنا رمدت شکیم سواد اللہ نا بل الا ولا یقتلون نفس اللتی حرم اللہ الا بالحق نوجنی نفس آغا چی حرم کرے دل تلا قتل داغ الا بالحق مگر پا حق سرا چاگا مرتد شی یا قاتلوی یا یہ زنا کری ولا یزنون زنام نکوی ومن یفل ذالکا آسوک چدا کرنو کی یلقا ساما ملوی گی با حساما دا گنا بدلے سرا چگا عذاب دے جزا او اسمی ہی یزاف لول عذاب دو چند بکڑی شدید پر عذاب یوم القیامہ فرید قیامات کی دو چند بوالے کڑی شدید یو عذاب د زلال دے بل دے اسلال دے پلم گمراہ و نورین گمراہ کولو و یخلد فی معانا امیشہ بی پدی کی معانن زلیلا تورا سختی ذکر کا اے الا من تابا مگر آسوک چی توبہ و بسی و آمنا ایمان روڑی عملو کی عمل نیک پا طریقے دے پیغمبر بندے دا کسان بدلوی بلا اگو نو ند دیو پنیکیو سرا دے اللہ بخون کے میرا بان پہیگ مسئلے منے آسوک چی توبہ باسی عملو کی نیک یکینن واپس کی گی رجبو کی اللہ واپس کی گی یکینن دے واپس شا اللہ تا مطابن پخی طریقے سرا نو ګور توبه قبليږي ها د قاتل توبه قبليږي نو بیا دلته پنځه سي ځاګانې چې ذکر کړی دي پدې کې خالدن فی عام دې ذکر ده ها خالدن فیها همیشه به یو پدې کې کنه نو دی همیشه نه مراد طالبا طول مکسته ها خلود نه مراد طول مکسته یو جواب ابل جواب داده چه ګورا من یقتل مؤمنن من وجه الایمان یو سړی لګیا شي مؤمن قتل کی کو د ایمان د وجه نه چې دا مؤمن دی مسلمان دی د وجه نه قتلای نو چې د وجه نه قتلای کنه نو دا خو کافر شي کنه مؤمن د وجه ایمان د وجه نه چې قتل کې دا سړی ته ایمان د وجه نه په ځان باندې دی کنه او قتل لکه خو ته خو کافر شي ځکه ایمان د وجه د قتل کې یادا اکرما ابن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ آمانا کئی مستحلن چه دے حلال گنن کئی نو گورا دا مسلمان قتل چه چوک حلال ہو گنی دا کافر شے مرتد شاہ میں شابو جہنم کی ہاں پیغم صلی اللہ ہمیں شابو جہنم کی نو دیدو وجہ دا پینزس سیزا گانے ذکر کری ری عددی آیاتنا معتزلہ ثابتوی چه مرتکب دا کبیرے مخلط فی النار دے خالدن فیہا اهل سنت الجماعت وای چې نا مرتکب د کبیره مخالط فنار نه دی بلکې خلود نه مراد طول مکسته حاضره زمانہ بو وی بیا با جهنم نه راوځي خو کله چې مؤمن وي ها پیغمبر صلی الله علیه و طول مکس مراد ده خالدن فیانا د معنا امام کرمدی رحمت الله علیه کړي ده خالدن فیانا طول مکس مراد خدایات ستا چې شرک ناباد سو غټ ګناونه لري چې غاډر سخت ګناونه لري یو قتل عامد د مسلمان چې مسلمان په کاسره قتل کیوا یو د مور پلار قاتل چې مور پلار وژنی ها و یو د نبی د پیغمبر قاتل په غټو ګناونو کې شرک نه ورسته بیا د ډېر لوی جرمونه لري ها اوم حکم سلطنی ذکر کی یا ایو الذین آمنو او ایمان ولو اذا ضربتم فی سبیل اللہ کله چې تاسو سفر کوي په لار الله کې فتبینوا تاسو تلاش کوي وضاحت کوي جهاد تروانی مجاهده غرونو کې سفر کوي تلاش کوا دا چې نوې چارې سړې ګوره ډز دا ضربنه کې ها دا چې ونه کې ها ځان ما سمې اور باندې ولا تقولوا ما وی تاسو لمن د پرد اچال کایلیکم السلاما چه واچهی پیش کی تاس طرف تا سلاما صلحا السلاما سلام السلام علیکم السلام کلمه دا سلامت چه لا اله الا اللہ دے کلی چه مجاہد وقتا مجاہد ور تجوان برابر اول نو آغویلو چه لا اله الا اللہ محمد رسول اللہ نو بیا ڈاز ور بنے ہونا کہ تلاش کوا لا تقولوا لمن القى اليكم السلام چې پیش کی تاسو طرف ته کلمه د سلامت دا ورته ما وایي لست مؤمنا ته خو مؤمن یې دار واته ته خو مؤمن یې دار دوا جنتا کلمه ویلا دا دیوې مارنا کور پسې ها یو سړی چې مرنا باد شي کې دې شي سوچ په کرو کی ها تب تغونا رز الحیات الدنیا طلب کوی تاسو سامان د ژوند دنیا تو پخت پره منکه وسله د پره منکه کله چې روس تشکس ملاوش او مجاهدینو فتح وکا نو بیا ورسره ډاکه او خلې شروع شوه ټوپکو د پره خلق مړاولو چا سره به چې ټوپکو کته نو بیا به مړکه ها وی داخل کی دی ها داخل کی دی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم تو پک دا پر سوک مننه کې خدای اور سره راو نه دي خدای پر مننه کې ګاډه اور سره ده موټر ده اور سره موټر ده پر مننه کې چې ته سړی مړ کې یاره د جی خلکې او موټر اور زناوه تخته ها دا چې کی سړی رښوی دی ها الله فرمای تاسو طلب کوئ آسمان د ژوند دنیا او ګور یاد ساتي فاین د الله مغانم کثیره پنیز د الله رب العالمین مغانم کثیره غنیمتونه ډیر دي مخک تیر شا آگے بڑو غنیمتونه ور ته ملوش لیاره کې خالما مړاوا مخک تیر شا مرکز ته ځان ور ساغه کې عمله وکا غنیمتونه ډیر دي ها وی ګور اے تاسو هم د صفا سوترا نه وای تاسو هم د اسلام نه مخک دار حرب کې اوسیدای نو چې تاسو ته چا تکلیف رسول نو تاسو نه خپګیو وندا چې تاسو اوس کې دار اسلام ته راغلی نو کله چې دار حرب ته ځی جنگ د پرانو هغه کې تلاش کوي تفتیش کوي کذالک کنتم من قبل هم درنګي وای تاسو اے مومنان او مجاهدین من قبل مخک د دینا فی دار الحرب په دار الحرب کې او دار الحرب کې او فمن الله علیکم پس احسانو کا اللہ رب العالمین پتا سوان دے الا دار الاسلام روی رسولو دار اسلام تا فمن اللہ علیکم احسانو کا اللہ رب العالمین پتا سوان دے وقبل منکم الایمانو قبول کرے شدستا سن ایمان فمن اللہ علیکم احسان کرے دے اللہ پتا سو بنے بے تثبتے بالاسلام پتا ثبت پا مضبوط والی سر پہ اسلام بندے اللہ پہ اسلام بنے مضبوط کو انو فتبینو یا کذالک کنتو من قبلو ام درنگی وی مختا سو مخید دینا تقتلونا بلا جرمن تاسو قتلونا کولو بغیر د جرمنا و بلا تحقیق قبل الاسلام بغیر د تحقیق نمجا قتلونا کولو بغیر د جرمنا قتلونا کولو فمن الله علیکم پس احسان کرے دے اللہ پا تاسو بن احسان اللہ وک تاسو نے ایمان قبول کرے شان تاسو دار اسلام ترا ورسولینو فتبینو تاسو تلاش کوئی اللہ تقتل المسلمین فی دار الحرب چه تاسو پر دار حرب کے مسلمانان قتل نہ کی ان اللہ کان بما تعملون خبیرا یقینن اللہ دے پاو کرنو منے چه تاسے کوئی خبیرن خبردار اللہ در بنی پوئی گی ہاں اگورا تلے بھائیو ہم صلاح ازدہ کا د دار حرب مسلمانانو کې عصمت مؤسمه نشت مؤسمه شتا مؤسمه شتا عصمت مقومه نشتا د دار حرب مسلمانانو کې کله چې دار حرب کې تا نام مسلمان مرش نو عصمت مؤسمه شتا ینه ګناګارېګه عصمت مقاومه نشتا قیمتی نشتا دے تا بنی چا دیت نشتا خان یعنی دا دیو پا قتل کے گناشتا کے ساس نشتا دے دیتم نشتا دے عصمت مقاومه رزی پا ایمان سرا عصمت مقاومه رزی پا دارالاسلام سرا دا مسئلہ پا اصولو کے ذکر دے د زمی قتل پا شان تا دا قتل دا مسلمان دے نبی علیہ السلام فرمائی انما بذل الجزیہ تھا لیکون دماؤہم کا دمائنا و اموالہم کا اموالنا پیغم صلی اللہ لا یستوی القائدون ترغیب دے قتال تھا الربطو لا تترک الجہاد ربطی ما قبل سردادی چھ جہاد ما پرے گدا والے ما پرے گدا لا یستوی القائدون ندی برابر ناس خلق کان الجیاد جیادنا من المومنین د مومنانونا غیر اول الزرار دا بیان د قائدون دے چه غانوی صاحبان د زرار دا ندی برابر چه بغیر دا عذر نا کور کے ناس توی جیحات نا چی دا ندی برابر چا سر والمجاہدون فی سبیل اللہ اغا مجاہدونو سره چې پلارې د الله کې جنگ کوي په ملونو خپل سره په نفسونو خپل سره فضل المجاهدین غراواله ور کړل الله مجاهدینو ته په مالونو سره په نفسونو سره الکایدینا په ناس ته خلکو باندې چې غا اولو zarar وی درجه تنیوا درجه یا قاعدین اولو zarar دی قاعدین به اذن الامیر دی ها یا اولو zarar دی یا به اذن الامیر دی غزر د واجره ناشتی مجاهدینو ته پاغو باندې وا درجه دی او چې بغیر د عذر نه ناستوي نو دا ندی برابر سره دا ندی برابر سره اګورا لا یستویل قائدون دا کله چې د آیات نازل شه عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه ډون صحابي وو هاډه طبيعتي خراب شه چې ای زه ناستین جنگ نه نو غیر اول zarar ور په سورسته د جمله نازل شوه چې ناستی خو به غزر ناستی تا خو غزر والی مانا تا خو سترگی نشتا دی ارون دیه تانا خو گیلا نشتا تا خو جهاد نشه که ارون دیه که نا پیگم سلیمان او اغا چه پا غزر ناستی مثلا یا اجازت تعمیر سر ناستی مریضان دی معذور دی نو دی بانه ده مجاهدینو یوا دارا جا ری خا پیا سوال پیداوشه چیره ده مجاهدین دیو تا با فیده ملویگی جنتون سوابون با ملویگی او دا بغیر دا عذر والا خلق چیری دا غریبان معذوران دی دیو تا بیچم نملویگی نا نا درجو که فرق شتا وکلن وعد الله الحسنا دی طول سر اللہ تعالی وعدا کری دی جنت الحسنا الجنت الحسنا حسن صفات تی الجنت الحسنا خاجی وی بغیر دا عذر نا چه ناستی بیا ويوفضل المجاهدين غرواله ورکړه د الله مجاهدینو تعالی القائدين هغه ناس ته خلکو باندې چې بغیر د عذر نه وي یا ناس ته به غیر د زند امیر نه اجر عظیما اجر لوی اجر دی ها چې به غیر د عذر ناس ته وي جنگ ته نه ځي د مجاهدینو په دی باندې لوی اجر دی اجر عظیما طلبا دا مبدل من ہو دیکھا دا مبدل من ہو درجات عجر عظیم سشد درجات گورا جمع دیکھا دیر مرتبی دی من ہو طرف تا لانا و مغفرتن ابخششتے و رحمتنو میرا بنی دی و کان اللہ غفور الرحیم دی اللہ تعالی بخون کے میرا بان کبه غیر دا عذر نه پاتې شوی تو بادو بسی الله نه د مفیو غوړي ځکه ګناکاری کړلې یا به غیر د اجازه تعمیر نه پاتې شوی لري به غیر د اجازه تعمیر نه چې پاتې شنو بیا هم ګناګاری ښه ځکه امیر ته به دریو کې اتم حکم سلطانی اتم حکم سلطانی پیغمبر صلیم خاجی ان الذين توفوا الملائكه يقينا هغه کسان چې وفات کوي دیول را ملائک طالبا ملائکه جمع ذکر کړی دي او حالان کې ملک الموت خو یو ازرائیل علی السلام دی جمع والے ذکر کا دیدا پر جواب داده طالبا جواب داده چې ملائک نه مراد جمع نه مراد چې دی دا مفرد دی ازرائیل علیہ السلام دی خواه ونادته الملائکہ آوازو که دیتا ملائکو زکریہ علیہ السلام سوال کرو ملائکو ورت آوازو که انی ملائکو سمانا جبریل ملائک دا جمع او پا مانی دا مفرد سر دی دغ دی که جمع پا مانی دا مفرد سر دی توفا هم الملائکہ تو چه وفت کوی دی دیو لرا ملائک انی ملک چه ازرائیل علیہ السلام دی یو جواب شو دویم جواب داده چه گورا ملک الموت دا دیر دی خواه یو ازرائیل علیہ السلام نده ازرائیل علیہ السلام چیف آف سٹاف جرنل دی خواه دا آرڈر کئی اللہ دیتا آرڈر ہو کی دیبی اخپل و فوجیانو تا آرڈر کئی زکر چه پا آن واحدہ که مشرق نا تر مغرب شمال نا تر جنوب پورے در غاٹ مخلوق مری خواه دی آر یو تا ازرائیل علیہ السلام نشی دسی دے یو په مشرق کې مری بل په مغرب کې بل په شمال کې بل په جنوب کې بل په مانز د دنیا کې د دې ټولو ته اسرائیل علی السلام رسیږي ناغه سره باډی گارد ته ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم ازرائیل لانده در ملائک تی ازرائیل آغو تا حکم کوی او بیا چه کم جه ملک ذکر ده یا ملک الموت مفرد ذکر ده غنه جنس مراد ده غنه بیا جنس مراد جنس ملک بیا جنس کلیل و کثیر بن اطلاقی پیگی مسئلے بنے ان الذين توفاهم الملائکه عبد الله ابن عباس رئيس المفسرين ترجمان القران ا ذکر کئ ان ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكسرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم نيات سامو فيرمى به فيقتل او يضرب پیغمبر صلی الله عليه وسلم دا روایت امام بخاری نے نقل کړه ده وی سکا سانو د مسلمانانو نه چاغاب مشرکینو سره په ماکه کې مشرکینو لخکاری بډه راول نو جنگ به شروع شه او غشه براغل دی مسلمان باندې به ولاګیږي یا به مړ شي یا به زخمی شي پیغمبر صلی الله عليه وسلم نو کله چې مړی ده نو دی موسم کې به ملائک ورنه تاسو وک پیغمبر صلی الله علیه و آله کیسه ذکر کړي ان الذين توفاهم الملائکه هغه یقینا هغه کسان چې وفات کوي دی لره ملائک ظالمی انفسهم په حال کې دلو د دیو کې چې ظلم کوونکی په ځنونو خپل واندې پچشی سره به تر کل هجرته په پر خدلوې ده هجرتي ولې نه کول خپ ویګه دارالحد کې دره هجرت وکګن نو ملائک پورته وي په وخت وشتلو د روح کې یا په قیامت یا په برزخ کې قالو او بوئی ملائک او بوئی دی ملائک او مسلمانانو فیما کونتم پتشي حال کې وي تاسو پتشي وی حال کې و تاسو فیما کونتم پتشي حال کې و تاسو جوابی محذوف تے خواہ نا غبور تیرو کننا مسلمین کننا مسلمین فیما کنتما غبویلو کننا مسلمین مو مسلمانانو خاجی تاسو مسلمانانو بیا تاپوس ما عملکم سو عمل لستاسو تاسو چا عمل کول ولیم حجرت نکول دا جنس کولو کافر سره ما عملکم نو دیو با جواب رتا وی قالو کننا مستضعفین فی الارض ویلو با دیو چی مونگا کمزوری گنلی شویون پا دیزمکی که اجرت منا شکوه کمزوری گنلی شویونو کمزوری و اجرت منا شکوه خاجی پیگی مسئلے من کننا مستضعفین فی الارض اللہ اکبر بیا ملائک اور تو فرمائی رو علم تکن ارض اللہ واسعا اے نواز مکد اللہ فراخا فتوہا جروفیا چی تا سے حجرت کڑے ہوئے پر ازمکے کے نور دا اللہ زیین لگو دا اللہ ازمکہ لگا دا نور خلق چلڑو مدینے تا نو تا پر دیجے کے سکولو تبن لڑو ہے کنا خوفیا غلی غلی خلق ہوا تو آسمانون عرش پریخلو و تا دیجے که ناس تخپل بنگلین در زرن نکی را خواست وست حال واورا فتو حاجرو فی فولائی کا سیزے و گورا مسلمانان دیخا و کافر و سروسی گی اجرت نکی نتیجہ تشوا فولائی کا مأواهم جانم دا کسان چی دی زید رجود دیو جانم دے مسوا زید وسیدو تیلیشی معوا زید رجود تا وساعت مسویرا دیر بعد زید رجود دے بیا سوال پیدا ہوش حالکا دا کوم خلق چپا تیوی زنا پکی کنزوری بوداگان وی زنا ناوی لیار نا پی جنی آبم دا سیزا کی شریک وی نانا مارا چی کم کمزوری آغا خلاص تی الا المستضعفین من الرجال مگر آغا کسان چې کمزوری گنی شوی ده سڑیونا ون نسائیو ده خزونا ول ولدانیو ده بچیونا کمزوری گنلی شوی سڑی بوډاګان دی لار لارې باندې مزل نشی کا ګاډی نشتا خځې دی بچی دی کمزوری دی وای لا یستطيعون حیلتن طاقت نلری حیلتن د چالوال چالوال نشی کوي حیلا نشی کوي چال نشی کوي ها حیلا چالته لیش دا حیله اسکات چې مخ کې خلکو کولا خدای گوا دی چالی کول ها یتیم ملته چال جوړول حیله ته چالی لیشه ها ولا یحتدون سبیلا نمومی سبیلن لار لار ورته نه معلومه مکه نه مدینه ته لار نه معلومه ها نو چلار نه معلومه دیو باندې بل مات نشتا فاولائک عسى الله پس دا کسان چې دی یقینا الله عیافو عنهم چې مفیو کې د دیو نه وکان الله فنا فورا دی الله تعالی مفی کونکه غفورا بخون کې ها الله چا سره زیاته نه کی دا غریبان معذور دی معذور دی بوډا دی خزه دی مشوم دی ترغیب دی هجرت تا سره د بشارت نه او مهاجره هجرت وکام ټول مملې بد الله سیده کی ها و من یهاجر فی سبیل الله آسو چې هجرت وکي په لار د الله کې یجد فی الارض مراغمن کثیرا او بممی فی الارض په دنیا کې مراغمن کثیرا زینا د وسی دوډر وساتن افرخی در زک او کمر شوی نو گورا ثواب دے ومن یخرج من بیته مهاجران آسو کیوت دا کرخ پلن مهاجران اجرت کون کے الاللہ و رسولی اللہ و رسول طرف تا اللہ و رسول رضا دا پر سمم یدرک الموت بیا لاندے کدیل را مرگ نو چه مر شوی نیتا دا پورا ورو را فقد وکا اجرهو یقینا لازم شو اجر د دی الله په الله باندې وکان الله غفور الرحیم الله بخون کې مهربان پیغام سلام اګورا مهاجر کله چې هجرت کوي نو یو هم سره دا پیدا ویږي چې په سفر کې بځای نه وي زید اوسېدو بنوي چرتا به وسېګم کوټه نشتا کور نشتا دې حضرت یو کوم چرتا به وسېګم د فوشوا مراغمن کثیرا زین د وسېدو ډېر دی ډېر لازم کا فراغ دې حاجی دویم وهم چې رزق خوراک په ترنګ ملويږي راشن بد کون زنه ملويږي الله فرمایلو وساتن رزق پدر تفراخ ملاوشی رشن ودر تا ملاویگی نمولا خلقو حجرتو کا دیجے که ور تا رشن ملاوی دا غوڑیو او بیا دمرا تکبر شروع که چه بیا پا خرطاولو کو یار دیر زیاده ده ها یو ایو سڑی پینز پینز پرچه جوڑه کرو یعن صاحب کمو سر نیشتا گا او یار جی دو کسانو رشن بخورم دا دو کسانو بخرطاوام سورا فراخ رزق دتا ملاوش اوگه شوی الله اکبر حاجی بیا و هم پیدا وش چې کمرشم پلار کې نو هجرت پر نه پاتې شي هجرت هم ونه شي چې ده ته ونه رسېږي الله فرمایلو فقد وکا اجره علی الله کلار کې مرشه هجرت سرته ونه رسید نو اجر درته الله رب العالمین در کوي اګورا طالبا وسع رزق په زیات در کوي دی دو وجنا معرف القرآن کی مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ فرمائی نور اللہ عمر قدا آ فرمائی چی کم مجاہد باندے کم مہاجر باندے وسعت رزق نوی کم مجاہد بانے نا کم مہاجر بانے چی وسعت رزق نوی مثلا رزق اور بانے کلاو نوی تانگی ہا یا با دیب ابتدائی مراحل دا اجرت کیوی دے با بلاد را والد نوی نوی برا غلی زکا با روزی و تتانگوی نوی برا غلی یا با دے نیات خطاوی خا دا ثواب نیتی بنوی خا دا حجرتی کرده ثواب نیتی نشتا نو چه ثواب نیتی نوی بیان ور تا رزق کامی را چی خا په یوه مسله ون اګورم په خپل سترګو ولیدو ها پاسنه خلکو چې هجرت وکړه کنه مهاجرین راغلو متاثرین اداغو خلکو خېډر غټ استقبال وکړه ځکه کوریم پکره نه اور کول دا کیسه خو زه ډېر کو خل خپاکیږي خو که خپاکیږي څو ویاره جیدا د شتګردی دغه تا غاور نکو پکره کور ور نکو ها الکا راغلو الله طرف نه یو کیسه واوښوا نو ته پکره باندې کور نه ورکی چې کوری ور کول اډوانس کې به یو لک روپیه نو دی مهاجرینو غریبانو سره څه یو لک روپیه کوم ځای راوړی ها بازه دا چې کلی دی چې پاسا خلګو باندې پابندی لګولې ابو تملون دی و هغه کلیو والا به چې مو والا کو تراغلو مفروران بو قتلونه وکړیو پر دې خځه به تختاوري مخالګو به عزت احترام ساتل ها یاره جیدا مفرور راغله و هغه کلیو والا پابندی لګولې یو سړی نه پر خپل پکړې کور خو پرګدا زما کې کېم نه پر خپلو چې تمبوان لګولې په دمو والا خلل تر ډېر غصاره ها کبیا د چې کیسه وې راغله بیا به دې سره مودا چې دځې کو نه مړه صبر کو خیر به خبرو نشته ده افغانیان راغلو مهاجر غاړه کې کپڑے راوړیو غاړه کې کپڑے ودی ځا ته راغلو چټین تیرشه خورونه نو خاري نو ها وسغه مهاجر لوی لوی لند کروزرو کې ګرځي ها هلکه دا افغانې ده ها الګه دي خو خارم نو مخ کې اوس کې لند کروزر کې ګرځي موټر کې ګرځي تپکا چاکور کې اوسې کې د پې اسلام آباد حیات آباد کې غاټو غاټو بنگلو کې اوسې کې ها پیغمبر سلام خاجي الله اکبر ته چې راغله تابانه الله مې ربنیو کا ته خو نه په تجارت پویلې دیجه کې خلکو ځان د پره رېډې واخستې چا موټر سایکل واخستې چا دکانداری شروع کا پورا مهارت حاصل کو الله ها نو ولا خلکو هو دا کوز دیو نه نو کتلی کنه هجرت سره الله پاک ډیر لوی لونو تعلیمونه وګه ها د مو لونو سب کو نه چته لې شو و تعلیمون شو ها دا د هجرت سره کنه یو مګه دی کسکیر عبدو اخر نه و ځکی و ټومبی راوړو ها هجرت سره ډیره غټه کور په غار اچي ها هو شو ګور ار یو کور کې عالمون دي خو یاره مال لور عالم شو جی ها او ما خور عالم شو ما زویل اسام پاسکه انجینیر جوړ شه ها ما زه ډاکټر جوړ شه ما زه پروفیسر جوړ شه وکیل جوړ شه تا وکیل توپ څه پیژند خدا ته دا پر خوا بختور وا ها وایو زلمن الله د خیر وګي و اذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناحون صبر وکه ها مصیبت چې راشي صبر وکه و اذا ضربتم نه هم حکم سلطانی د کسردن لمانځه بیان په سفر کې او په جهاد کې مطلب دا چې په سفر کې به مون نه پرېګدې په جهاد کې به مون نه پرېګدې چې تا وای چې زمو جهاد یم سحر مون نه کوي ها مجاهد یې الکه مجاهد دی ها الکه پیسې وکنه مجاهد وای جی ود دی ها نه با جو شې مجاهدا ناسې مجاهد نه هو لره تختا ها مون نه کوي فارس الله وای چې مونږ کاوا کاوا مونږ ښا نو پدې کې صلات کسرم دې سفر کې روان یې ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم جهاد ته روان یې او جهاد دومره لره چې سفر دې 48 کیل میل مزال دې یا 77 کیلومتر مزال دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو پدې کې وکسر کې کسر ثمن رباعی مونږ به سالور رکتی موز با دوا که کدریوی غدوانه شکوه لکه مخان و دوا با پخپل زیه که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمائی چه کسر عظیمت ته اتمام مغصیت ته یو سره مثلا سالور رکتا ده مصبخی موز دوا رکتا کوی دا دیر غورا شده و چه سالور رکتا ای کهی چه وی چه ما نیم زر نمانی نیم الموز سالور کهی دا گناگار ده کسر عظیمت تے اتمام معصیت تے امام ابو حنیفہ پنیز امام شفعی پنیز بنے آدم کسر عظیمت تے آدم کسر یعنی پورا کول عظیمت تے اور اتمام رخصت تے اتمام رخصت تے پہنگے مسئلے میں اور دلیل کی سوئی وی ان خفتم شت ذکر دی ها بشرته چې تاسو ډارېږي نو ګور کله چې ډار نوی نو بیا په کار نه دی چې پورا مونږ کوي ٹھیک شو ګره نو امام ابو حنیفه طرف نه جواب دادې چې دا د اغو شروط نه ده د اوو زینو نه ده چې پاګه کې شرط مراد نوی یعنی قید اتفاقی ده قید احترازی نه ده شرط نه ده مراد و ایزا ضربتم فی الارض کله چې تاسو سفر کوئ پزمکه کې سفر کوئ او پدی کې جهادم کوئ فلیس علیکم جناحنا نشته ده پتا سبنه ګنا ان تخسروا من الصلاه چې تاسو کمواله او کې د منځنا چلو رکعت دروازه کوي ګنا نشته ده پتا سو بلکې ثواب دی ان خفتم دا کې دې ته فقیر طالبہ کې دې ته رزینه لري ان خفتم ان یفتنکم الذین بشرته کتا سړه گئی چې تاسو په فتنه کې واچوي په تکلیف کې واچوي هغه کسان کفرو چې کافران دي نو کافران نه ډارېږي چې په فتنه کې تکلیف کې واچي نو فقط سرو تاسو بیا کسر وکي ها بیا څو کې کسر وکي والے انل کافرینا زګه چې کاف یقینن کافران تاسو پر عدو مبینا دشمنان دی خکارا عدو مبین دشمنان دی خکارا یا خکارا کون کی دو دشمنی مبین یا متعدی مانا دی خکارا کون کی یا لازمی خکارا لسم خکم ذکر کئی دا صلات خوف طریقہ در تخی صلات خوف دیر طریقی دی خوا تقریباً اتلا سیا پینجویش دا چه طریقه علماء ذکر کړی صلات خوف ته پره او قران کې دای وخت کلیه طریقه ذکر دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې په دې طریقې صلات خوف وکا و اذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه کله چې ته په دیو کې دا کې دی واقعي دی دا مطلب نه چې پیغمبر نوی بیا به صلات خوف نه کې دا کې دی ته فقیر کله چې ته په دیو کې ته کنه مثلا فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ او امیر صاحب او پیغمبر ادا کا دیو د پر المونج په جامع سره په جامع لکه جامع المونج ثواب دی جنگ شروع دی په دې کې به مونج نه پرېږدي جامع مونج وکړي ها په یې کوم صلی باندې وګوره چې ډېر شدت شروع شي بیخي حمله شروع شي دا چې عملی شروع شي څنګه کې هیڅ طریقہ نه جوړیږي ها په اسنا بمباری دی یو طرف نه میزیل دی بل طرف نه دا خو مرچو کې ناشتي څنګه سامان شتا کنه خو چې بالکل بد امنی شي نو بیا بد امنی کې موس کا قضا شي نو بیا به قضا را ګرځي ها لکه ترنګي جنگ احزاب کې سختی وا ها نبی علیہ السلام نه څلور منځونه قضا شو کنو قضا او نبی علیہ السلام خیرے کړی الله د مشرکین تباہ او برباد کی مونږه د صلات او استانا نماز دیګر مونږ نه مشغول کوم ها په هیڅ مسئله باندې نو کدا چې ایک دم ډیره سختی شو کنه او جنگ وکړي بیا به کزهیر وګرځي خو پرېګه دی بنا او طریقې څه دي کله چې وې ته پدیو کې نو ادا کا دیو د پر مونږ فلتا کوم طائفۃ منهم پس شید یو ټول گئے من هم دیونا ما کا سردستانا دوارا کتو ندی یو جامع دراشی تا سردو دریگی یو رکات وکی خا یو رکات وکی ولی آخوزو اصلیاتهم ودنسی و اصلاح پلا تو پاک مو پاک پور سراوی دا چنا چه تو پاک آل تا کیگ دیو دا دلتا جماعت منز کئی خا تو پاک اور سره وی بالکل حفاظت کی بوئی ها یو رکات پا امام سرو کی فیضا سجدو کلچ سجداو کی یعنی سجدا منا یو رکات وش سجداو که یو رکات پورش بیاد چو کی امام دوی لاروی ها دا ٹلگے بلاڑ شی غلی غندے فلیکونو من ورائکم پسید دیو رست دستا سنا پارے تا دو دریگی آغا بل تل گئی چی کم پارے تولارو والتا تی طائفتن اخرا رادشی اتوائفا بلا تل گئی بلا لم یسولو چی منزی نو کڑے فل یسولو ما کا منز دو کی سر دستانا رادشی و دریگی تا سر دیو رکاتو کی وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَدَنَسِي بَچَاو خپل وَأَسْلِحَتَهُمْ وَأَسْلِحَ خپلِ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګور دیده پوره دا طریقہ شوخه اوس دین اخ طرف تا مسالې باندې ځن پوي کتلېبان یو ټولګه پاره تویلاړو بل ټولګه راغله امام سره مونږ وک کله چې رکوع وک سجده وک ٹھیک شو کنه دا به غلی غونې پاتې امام صاحب ولاړو یې ښه انتظار کې امام صاحب انتظار کې ولاړ دا بلاړ شي مرچې کې بکینی او بدريږي پاره تا هغه جمعات پر راشي امام سره به یو رکعت وکي یو رکعت به امام سره وکي اوس دا کوم اول ټولګې دی کنه اول ټولګې دا به یو راشي دلتا دیده که با آغا بل رکواتو کی یو خی کڑا او مخی رہن بل باو کی کو کیرات پر نکی خان دا لاحقین دی دیتا لاحق کی رچ لاحق بانده کیرات نشتا لاحق دیتا علیشی چه اوال رکواتی امام سرا کڑے رے خو بیا چا عذر دوا جنا عذر پیخش خان بیا او دا سا شیو بل عذر بیا راغ ل امام سرا چه و داری دنو امام اخیری رکواتا مثلا نو داری ده ورسیده نو دیبانه خو باقی مونچ پاته دیگن باقی مونچ و داریگی نو دا با غلی پلی و داریگی خواه دور اندازه که با داریگی چرا دی وقت پر زکرات کویش خالی سبحان ربی العظیم سبحان ربی العلا دا بیا تحیاتو بیا نور کرات پر نکی دا لاحق تی مدرک اخت علیشی چه اول ناخیری پره امام مون دیوی و سر شریکوی و مزبوک اخت علیشی چه څنګه څه مونږ ورزنه تلوي مثلا دوین درین رکعت کې دا سره شریک شوی نو اوس دا اول ټولګي چې مونږ کړه وکنه مرچې تلوړو او دا دویم ټولګي راغله یو رکعت اخیری رکعت دی امام سره وکړه ٹھیک شو کنه امام به سلام وګرځي امام دوه رکعتونه پوره شو دا کوم ټولګي ورسته راغله دی دا به پورته شي چې پورته شي نو دا با مونس خاتم کی کرات پاو کی دکا مضبوک تے سلام باو کرزی بس دویم رکوات پاو کی جانتا آغا ٹل گیا اوال ٹل گیا چی دے یا با غزے کی منزو کی یا با روشیدہ دے خو کرات پا نکے یہاں دیتا ایلے کی کی صلات خوف دا بہترین طریقہ دے قرآن کے ذکر نور طریقین دیری دی پینزویشتو طریقو پر علماء و محادثی رو دا طریقے ذکر کری خاجی خو ګورا بهر حال به بچاو نسه وسله به در سره وي ټوپک به در سره وي ها دشمن ډیر خطرناک دی ود الذین کفروا لو تغفلون خوخه غنی آ که سانچ کفران دی ارمان دی چې تاسو غافل شئ یا بشر ته چې تاسو غافل شئ داس له خو خلونا او د سمنونو خلونا نو په سمبلا وای کو تاسو باندې مایله تن واحد ایو عاملا یو عاملا به در بنو کی غرکم بکی بربادم بکی ولا جنا علیکم نیشتا دے گناہ پتا سبنے انکانا بے کمازا کچیریو مجاہدینو کچیریو پتا سبنے آزن تا تکلیف تکلیف سشی دوا چنوی ممتا رین دا بارانا مجاہدین غرنو کی دی بارانا تکلیف تے او کنتم مرزا یا وی تاسو مریضان مجاہدین مریضان شو مری مرزا جمع دا مریض دے نیشتا دے گناہ انتظو اسلحہ تکم چی کیک دا وی تاسو اسلح پلے مرچے کے واسلہ ٹوپاک دا چکے ایک داوے کڑے کے خدا یاد ستائی غزر خودے خوا خوزو حزرکم ونسے بچاو خپلا دا سے نوی چھ بارنکی در بنے امبلاو نکی چھ تا ٹوپاک تور منڈکے او دیجے کی دا تاکار کڑے وی نجدے بزام پورے کے گدے بلکل چھ لاستا مضبوط وی خوا خوالے ٹریننگ در تا خیئی خوا دیدہ ٹریننگ گی لیش نو چې دا چلونه د نویز دا قرآن د نوی یلی نو تب جهاد سو گی ها فالا کا وگی دا ټول تا تا تربیت در کی قرآن احادیث دا او آیا زن پوئے کا حرام و حلال و بنی جان پی کا علم وکا غنا بعد بیا دشمن سر مقابله کا دا غورا کار دی او چه تا جاہل وی مونز دا نزدا دا اللہ حکم نا پی جنے حرام حلال نا پی جنے اتا دی جنہ من دے ایزا جہاد کان حلکا وین سوی تڑو جہاد تروان دے وی تڑو دا لیوانے دے داو تڑو کور کے زولانے وروا چو پی کم سالی وانے اوال خو قرآن زدہ کا وگورا چورا خیشتہ طریقے دا سورتو نزدہ کا دا تربیت زدہ کا غناباد ویا جنگ تا چا خبر آبار شے او دا حرام حلال حقوق کار شے او پی جنے دیا ورزا اور بندے اور دانگ گا بیا خان پی گم زلیم اللہ اکبر وخذو حذرکم ان اللہ اعد للکافرین یقیناً اللہ تیار کر دے کافر پر عذاب موینہ عذاب د ذلیل کولو ہو گو رہے کله چې پارام کې شنو بیا خپل منځونه کوا صحیح طریقے سره فیضا قضیتم الصلاۃ کله چې تاسو پورا کوئی منځون منځا یا فارغ شی او بیا منځ کوئی نو فذکروا اللہ یدوی اللہ لرقیام ان پویلاڑے بندے وقعودن پناستے بندے والا جنوبی کون پاڑ خونو دڑو خپلو بندے پدی کی دیتا اشارہ دے طلبہ چی منز با پیو حالت کے نپرے گدے منز با پیو حالت کے نپرے گدے کا پویلاڑے کوئے شی پویلاڑے کا کنوی نو پناستے کوا آکنوی نو پا ڈاڑے کوا پدشی کوا پا ڈاڑے پیشارے کوا مونز بنا پرے گئے دا چې نه چې مونز ته چال جوړوي ها معمول غونه سر کې درد دی جی مون نه کوم ها جام نه شنګای مون نه شنګای چال ما جوړا تا چال بنه الله سیم پوي دی ته کا چال جوړه موته به جوړ کې بلته به جوړ کې الله سره نه جوړه فایزت مان توم کله چې تاسو خمت مین شفا قیمه صلا ادا کی مونز په کامل طریقې سره والے دغه چې مونز د دې په مؤمنانو باندې کتاب موقوتا فرزن موقتن فرض کړه شوی دی په خپل واغ باندې موس په خپل واغ باندې فرض دی ها په کوم سره موس په خپل واغ باندې کوا اقیم الصلاتا منظم کوا جهادونم کوا تبلیغونم کوا درسونم کوا دا ټول کرونه کوا اقیم الصلاتا ولا تهینو موس کوي ذکر فکر کوئی خوالا تاہینو دا سنوی چھتا وی چھ بازا ذکر کاؤں دا نفلو نکوم جہادو ننشون کئے جہاتا سکتی مڑا لیوانے مزغر خراب دا عطف تے پا مخ کے فاقیم و صلاتا ولا تاہینو اگر بنے عطف تے منزونن کوئی ولا تاہینو سستیما کوئی فی ابتغاء القوم فطلب دا قوم دا کفارو کے یار دا د ذلیل بچی در خلاص نشی غلی غلی اور تکے گا دی بوٹیو کے پہی گا ظلیم بوٹیو کے سار ٹیٹا اور دا غلی غلی کے گا سستی و نکے پا طلب کولو دا کام دا کفارو چی دستر جنگ کئی نو والے ان تکونو تعلمون کچر تاسو زخمی کے گئی وین در زنا بائی گی درد مند کے گئی نو فا انہم یعلمون یقیناً دیو درد مند کی گی زخمی کی گی درد مند کی گی کما تعلمون لکہ چرنگی تاسو زخمی کی گی درد مند کی گئی دانا چی عادتا دڑکیو کیو دوڑا دباو در بنے وچی آدیو نشو دے بائی گی تانوی نی بائی گی تخو نشی کوئی زکر تانوی نی بائی گی اگو نشو دے نانا دیو نوی نی بائی گی تانوی تدد پولیا تکڑے دیو تا چه درد ور سیگی نو بیا ڈنکاو اورا بیا سے غرمبی گل کم زریان گسے ہاں یا ہا ہا ایگن سلی وان خاجی اللہ دا خیر ہو مارگ نہ ڈیر ویری گی تخو مارگ نہ ویری گی بل وترجون من اللہ اتو تاسو میت ستی دا لانا ما دا اغشی لا یرجون چی دیو میت نستی تا دا جنت امید ستی دا شهادت نو دیو دا تشی امید ستی پا ایگه مسئله بند و ترجون من اللہ ملار جون و کان اللہ علی من حکیما دی اللہ تعالی علم والا حکمت والا علم والا حکمت والا خاجی اللہ اکبر یولسم حکمام دا پارا دا مشرو درا یو دا حکم چه گره ای مشرا او ملک سیبا مشرا دا خیانتگر طرف دری اونکه دا غلط سڑی دا جرگی که غلط سڑی حمایت اونکه غلط سڑی حمایت اونکه تو اس فیصل دار یہ کنا پیگم صلی اللہ دا اصل کی کیسا دا چوا مختصر گنده چی وہ سڑی غلا کری وا سڑی غلا کری وا نبی علیہ السلام زمانے کی مدینے کی بیئے تحمت لگاولے و پبل سڑی بندی نو نبی علیہ السلام دا فیصلہ کاولا چی زدی سڑی نا لاس کٹ کم غلے دی کری وا وڑا دی پٹ کری وا بیئے وڑی وا بل چا سرے یخی وا اور اندرنگی تورا ڈال وغیرہ زغرے دیم پٹے کری نو آخر چی تلاشو چی کور کی رو تو ہاں چی کور کی رو تو نو پاتا والا گی دا چی غلا ثابت شوا نبی علیہ السلام دا لاس کٹ کولو ارداو کا چی دینا لاس کٹ کون نو اللہ رب العالمین آیتونا نزیل کو چی خبردار غال بل دے دا جی یخی ہو ہاں غال بل دے اللہ رب العالمین آغا ماملا بیا چکا فیصلہ کا نو دا دلیل دے پدی خبر بندے چھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا بادال سڑی لاس کٹ کولو ارادہ کری او عالم الغیب صرف یو اللہ نے ہاں دی کسے کے مطلب دا دا چھے کہانی ہے نا دی ہو گرا انا انزلنا الیک الکتاب یقیناً مونگا نزل کرے تا طرف تا کتاب بالحق دا پر دے زار دا حق دا چشی دا پر دا قرآن چشی دا پر نازل دے لتحکم بین الناس دید پر چھتا فیصلہ ہو کی پمیند خلقو کے بما پا اغشی سرا آراک اللہ علمک اللہ چھ خیلے دے تالر اللہ تعلیم درکڑے تالر اللہ خپل علم مطابق دا فیصلہ ہو کی او گرا ولا تکن للخائنین خسیما او نشت خیانت گرد پر خسیما فیصل دار جگڑ مارا دا غلط و خلقو مرگرتیا ہونکے اگورا واسطا فر اللہ نبی علیہ السلام ارادہ کری ہو چھے دا بل سڑی لاس کٹ کی ہو دی خودزان دیر نیج دی کول اصل کے غال دا ہو نو اللہ افر واسطا فر اللہ واسطا فر اللہ بخنو غورا دا اللہ نا خشویہ یو فرکا دے گوئی چھے پیغمبر نا گناہ کی گی لکه دا چه اراده کری و دا لاس کٹ کولو دا غلط سڑی پیگم صلی و نو زکا مرتب شپ استغفاری زکا ذکر دیده پر جواب دا دے چه غلط خبر ما کوا پا جانب دا پیغمبر کی چه استغفار راشی نو دا پا مانے دا استغفار تعبودی سروی استغفار تعبودی دا مطلب شد چه گناہ ند نشتا خو درجی اوچت والی پر استغفار و توبہ اوبا سے یا واستغفر اللہ لذنوب امت کا بخنو غڑا د پر د گناہوں د امت خپل ا گورا د مسلمانانو دا کی دادے الانبیاء و معصومون عن الکبار و سائر قبل النبوت و بعدا مخکد پیغمبر یہ پاس پیغمبر یہ نا انبیاء د غټو د وړو گناہوں نا پاک تی د مسلمانانو نا کی دارے ہاں ان اللہ کان غفور الرحیم یقینا اللہ بخون کے مروان دے ولا تجادل عن الذين يختنون الفزان جگڑے ما کوئی دا او کسان نہ چا خیانت کیا چولی زن نخل یقینا اللہ محبت نہ سلدا چزرا چغا ڈیر خیانت گر دے اسیمن گناہگار دے یستخفون من الناس دیو پٹیگی دا خلق نہ ولا یستخفون من اللہ نشی پٹی دے دا اللہ نام شپے غلا کری دے خلقو نہ پٹی گی یا یستخفون من الناس شرمی گی دیو دا خلقو نہ ولا یستخفون من اللہ آدیو شرم نہ کیوئی دا اللہ نام وہو ما ہم حال لدے چا اللہ دیو سرا دے ایزیو بیتون مالا ارزا من القول کلچ دیو جرگے کولے دا شپے ما آغا جرگے لا ارزا چھے نرزی کی گی اللہ لا یرز اللہ من القول دا خبرو دا وینانا غلط جرگے کول بلسڑی ونے تحمتو لگول وکان الله بما يعملون محيطا دی الله تعالی پاو کرنو منی چې دیوی کوي محیطن بالعلم والقدرت پهلمو قدرت سره ها انتم هؤلاء خبردار ها انتم خبردار تاسو دا کسان یې تاسو دا کسان یې جادلتم خبردار تاسو ها اولا ادا کسان یې جدلتم انوم تاسو به جګړې کوي باس مباسبه کوي د دې خیانتګرو طرفنا په ژوند دنیا کې پسوکته چې جګړو کې د الله سره باس مباسبه کې د دیو الله سره انوم د دیو طرف نه یوم القیامه ورې د قیامت کې امن یکون علیهم وکیلا یا اغا سوک چیشی پا دیو بنے زیموار پا زیموار پیگم سالے بن پنے جات دیو کے وکیلن زیموار پنے جات دیو کے ومن یامل سوء آسوک چی وکی سوء وڑا گنہ کبیرا سوء گنہ کبیرا او یسلم نفسهو یا زیتهو کی پدزان بنده گناه سغیراو کی سم یستافر اللہ بیا بخنو غرد اللہ نا او بممی اللہ لرغفر ایمان بخون کے محربان آسوک چه کسبو کی اسمن دا گناه فا انما یکسی بوالا نفسی یکینن کسب دده و بال ده پنفز بنده ددی سیزابو ده تمیلوی گی او دی اللہ تعالی پوی حکمت والا آسوک چه کسبو کی خطیاتا نا دا گناه صغیره او اسمن یا دا گناه کبیره خطیعتن پا غلطی اسرا و اسمن یا پا کاسرا سم یرمی بیهی بری آن بیا اولی پا دی سرا دی گناه سر بری آن پاک دا من سڑه گناه خپلا کری ری بل بنده بختان و رواچول غلی خپلا کری آن وی پلن کی کری ری وڑا غزی کی ملو شو کنا فقد احتمالا یقیناً دے پورتا که بہتانن بہتان و اسم مبینا گناہ کرا بہتانی ہوتا رلخا بہتان دی تیلشی چیو سڑی کے غلطی نشتا تاور بندے الزام لگول چی دا غلطی دے ورگے غلطی غلطی نشتا دا بہتان دے سخت گناہ دے یو غیبت دے خا غیبت دی تیلشی چیو سڑی کے غلطی وی کچھ مخامہ خورتا غلطی وائے بیانوی نو غا خپا کی گی او بیا پسی پا خورتا خبراو که چه یرا تا خو پسی پا اغنا خبره که مخاما خپا کی گی و پسی پا خبره شروع که دیتا غیبت کلی چه خا غیبت انگورا سخت گناه ده بختان خود را گناه ده غیبت الغیبت و اشد و من الزنا غیبت داد زنان سخته ولی زنا پا توبه مفکی گی غیبات پا توبه نمفکی گی زنا حقوق اللہ دے غیبات حقوق العباد دے پا توبه نمفکی گی خان تر چو پورے چه آغا سڑی نتا مفی نوی وقتی ہے چه کم سڑی غیبات تکڑے رہا پوئے گا مسئلے بند نو دا مسلمان دا بیگونا غیبات شیرے دا خندے البتا ظالم بادشاہ حاکم چې دغه ظلم نه خلق بچی غنه غیبت کوي شي پیغمبر سلیم آیو داته باطل پرش چې غد دین خلاف کوي هغه پس خبره کوي شي چې هغه نقصان نه خلق بچی لکه بدعتی کیسه پیغمبر سلیم او په دې طریقې سره علما فرمایي لکه امام قرطبی نور علما د بدعتی عاد ظالم غیبت طلبه نفلی عبادت نه زیات ثواب لري ها نفلی عبادت نه زیات ثواب لري پیغمبر صلی الله علیه واله زګه چې د دې zarar نه خلکو بچکولو د پر خبره کوي کنه نو ډېر لوی ثواب اجری دی ها لکه چې دا خلکو ته zarar رسي پیغمبر صلی الله علیه الله اکبر دی دو وجن علم احادیثو کے در سختی را غلی رہا بدعاتی سڑی عبادات نہ قبلی گی نہ نفلی نہ فرضی ای چیم نہ قبلی گی پہنگم سلیمان والے زکا چی دا پیغمبر مقابل دے پیغمبر سره مقابله شروع کړی دا مدعی د نبوت ته پیغمبري دعوی کړی دی نو د دې عبادت څخه قبلې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاجی او د دې بدعتی قدر احترام باندې کې ها من وقر صاحب قد اعان علی حدم الاسلام بدعتی عزت کول دا سیدی لکه اسلام بنیاد وناړي وی غرزه بیخنه ولوره والے زکه چې غاده اسلام دشمن دی ها نو دې د واجنا بزرگان علماء کرام اولیاء کرام ذکر کئ کله چې بدعتی په یولیار روان دی نو فخص طریقن آخر بل الیار ونسا مخامخ ما ورسا ها پیغم سلیمان نو بدعتی دا ډېر لوی مجرم دی والے دا د پیغمبر مقابل دی پیغمبر دین کې زیاته کړی دی بدعتی چاته لشي چې پیغمبر دین کې زیاته وکی پیغم سلیمان دا دواړه سره په خمر غری دی مشرک بدعتی مشرک ته الله دشمن دی بدعتی ته پیغمبر دشمن پیغم سلیمان نو دې د واجه نه الله رب العالمین ته سوال کوي چې الله موږ بدعات ونا په امن امان کې وساته ها پیغم سلیمان خاجی دې د واجه نه علما فرمایي یو فاسق ته یو بدعتی دی ها بدعتی کډیر نفلونه کوي او ډیر تلاوتونه کوي خو بدعتی دی دین فاسق بهتر دی چې غانه مونږ کوي آنه تلاوات کوي خالص تعالی نه فرمان دی ها ولې بهتر دی دا فاسق ځکه بهتر دی چې هغه دا کومه ګناه کوي دته ګناي ګناي ورته کني یو ساړه دی ګیره کله یې غزان ګناګار غني یو بلا ګناه کوي غزان ګناګار غني او دا بدعتی چې پیغمبر په سینې باندې چاړې ته رہی کنه دا ثواب غني ها ویزه خوډر خکر کوم دی دواجن فاسق ته الله د توبې توفیق ورکي ځکه ځان ګناګار غني او بدعتی ته د توبې توفیق نه ملويږي ها دا ثواب غني کنه ثواب کرنا خوڅک ته بنو بشي دا ډېر سخت خبرې دی خو الله د خیر وکړي خاجی ولولا فضل الله کچره نوې فضل الله فضل الله نوې کنه دا الله فضل نوې تسلی بره حضور صلی الله علیه وسلم علیک پتابند بنبوت و رحمته رحمت الله نه بلا اسمته لحمت طائفه من امم الهت بره مقدر لذلوکا تی بلاره نه غلط کړه وا کچره فضل د الله نه و پنبوت سره چې پیغمبر در کړی و رحمته او میرا بنی د الله او میرا بنی دا اللہ ہاں پیغم صلی اللہ خب ہوئی گی سے درس کئی ہو کئی بس ہم سے کئی سکی پیغم صلی اللہ دے خاجی اللہ در رحم ہوگی نو لزلو کا تیب غلط کڑے وے ہاں قاب سے لگیا ہو دروغی جوڑ کڑی ہو یو سڑی بندے ہو تو غلا دیخ پلا کڑی ہو او تا چانگ پر ناستو چیز جی ما خو غلا ندے کڑی او مانس کے غالن داو لا زلو کا غلط کڑے بوئے لا حمد طائفتن منو ما خما خواب ارادہ کڑی ہو کاس کڑے ہو ٹھلگی دا دیونا این یو زلو کا چھ خطا کڑی تالرا وما یو زلو نا احد نس اسنام و فراغ دے نشی غلط ہوئے دیو کاس لرا الا انفسهم مگر زنو نخپلا یعنی وابال دا گمبرئی دا پا دیو بندے دے خوا او کا دیو چلو نوالو نا تا تا جوڑی نو گورا اللہ بتا حفاظت کئی کنا حق پرست حفاظت اللہ کئی وما یزرونکا من شئی نشی درکوی تالا را زرار من شئی انت شئی ستن سر برا بر زرار نشی درکوی وانزل اللہ علیک الکتاب نزل کرے دل تالا پتا بنی کتاب الحکمت آو پوید دینو احادیث وعلمکا اخیلی دی تالر مالم تکن تالم آغا شے چه نوی تا تالمو چه پیشوی وروان دی آتا شے دی من الشرائع والاحکام کرتبی وی خان چه غا شریعت تے عام درنگ احکام دی یا ما آغا شے در تا وخیل علماء فرمائی دا مان مراد آر شے ندے گورا چه علم دا ما کانو دا ما یکنو در تا حاصل دے دا چه ندے په یګم سره ونه زکه چې بیا تاروز رزي پنو سوسو کې ها تاروز رزي پنو سوسو کې پدې کې صرف هغه د هغه احکام چې خاص ضروري احکامي یا پدې کې صرف دا قوا کې عید سره یک ته اشاره لري غلطه غالي در تو خیال تا ته پته نه واه تا ته پته نه غالي در تو خیال نو دین علم د ماکان او د ما یکونو نسبی تیگی خواه کچیر ثابت که مانا مراد جمی آریو شه واخلی بیا تاروز رزی پنو سوسو کم تکه چه صورت توبه دا دیر اخیری صورت تی خواه صورت توبه دیر رستنه صورت و ممن حولکو من العرب منافقون لا تعلمهم نحنو نالموما آقا دیکی صفحه ہوئی غیر چه پر منافقین اوسیگی بندو کی اوسیگی مدینه کی اوسیگی لا تعلموهم لا تعلموهم لا تعلمو نی پیجانه تا نو تاسر منافق اوسیگی غان پیجانه نو علم دما کنو دما یکنو کنزن راغلو پایگی مسلم چیه نکی شوالی پرمیس نو وخت ته راوی وسه بیا ور نو وسه بلو خبرې ها د تیز نه لشه د خیر احمد ها خدای د خیر وکړي ها ټیک شو وسه یې وسه په یوه شمه صلی باندې د دې زملې تاسو ها الله اکبر خدای پاک ته خیر وکړي ها خاجی نو وکانا فضل الله علیک عظیما دے فضل دا الله پتا بنے عظیما ډیر لوی دا لوی فضل دے ګور چې تنوی خبر الله پاک ته خبر کې په ذریعه دواخې سره تا غل نو معلوم و ځان در پر نږدې نږدې کړو غلې کړی او بل بنه تهمت لگاولې او هغه تا خیل چې دا غل دی ها دا الله فضل دی کنه دی چه غال سڑی تا ملوم شده دا اللہ فاضل نده خان چه غال در تا ملوم شده دا اللہ فاضل نده خاجی خان لا خیر فی کسیرن زجر ورکی خب یا جرگی مارا که شروع شوی خان چیارا جی دا سنگ چال دی غلاف لن کی دیکی رو وطاو غال بل ثابت شد جرگی مرا که شروع شوی اللہ وی درو جرگو که خیر نشتا خواه صرف درے جرگیری چگو که خیر دے فیگی مسئلے بند صداقے خیرات تا پرا جرگاوی یر جی صداقہ کون سنت طریقے سر برا برا جی سرنگی ہوکو خزمات پچو کئی سرنگی چال دے دا خیر دے یا بلی نیکی دا پرا نیکار دا پرا جی مدرسہ جڑوں کمرے جڑوں پلانکیش جڑوں مسجد جڑوں خاجی او بل دو کسانو پومانس کے گڑ بڑ دے ہاں دا جے دو فریقانے پومانس کے گڑ بڑ را غلی دی اللہ رب العالمین تی فیصلہ کے خواہ خپل رشتہ دار دی خپلوان دی او خپل کلی والا دی نو اختلاف را غلی دی اللہ رب العالمین تا دا بدیے و دا اختلافات ٹول خاتن کے دا درے کس مجرگا جائز دے خواہ اللہ اکبر لا خیر فی کسیر من نجوام نیشتا دے خیر پر ڈیرو کے دا جرگو دا دیو نام اللہ من امرا بے صدقا مگر اغا جرگا چه امرو کی پس صدقے سرا اغا سوک چه امرو کی پس صدقے سرا یعنی فیدہ جسمانی بھی پکے خواہ صدقے کے فیدہ جسمانی دے کنا چه تچرگی پلو نا پخکے طالبانو بنی اخرے نو دی کے فیدہ جسمانی دے غریبانو بنی اخرے نو جسمانی فیدہ چاہتا ورا سے کنا دید پر جرگاوی جسمانی فیدہ پر دانجے ایز دے او معروفن یا هغه څوک چې امر وکي په نیکی سره فائدې روحاني دي دغه روحاني فائدہ ده او اصلاحن بین الناس یا اصلاح ته پروي په مند خلکو کې په دې کې د فد ضرر ده نو د درې قسمه جرګې جایز لري ها دین علاوه کې نورې جرګې نه دي جایز و من يفعل ذلك هغه څوک اګورا او اصلاحن بین الناس پیغمبر صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام فرمای فساد ذات البین هی الحالقه فساد ذات البین هی الحالقه کله چې ګډبډ راشي په مانس د خپل رشتہ دارونو خپل خلکو کې هی الحالقه امانس کے گڑ بڑ دا فساد دا حالے کا کلون کی دے کلون کی کلون کی پہلا کسریں گے کلول کی ویلا اقولو تحلق شعرا بل تحلق الدین ویزا دانویم پیغمبر ویچ دانویم چے دا ویخت کلوی پاکی پشان بل تحلق الدین بلکہ دین کلوی دین ختمی نو کل چے مانس کے اختلافات پیدا ہوشی دا مسلمانوں دی سر دین تا نقصان رسیگی دا دین کلاوی لکت سرنگی پتری سر ویخت کلاوی پہ ایک مسئلے بنے گا نا اللہ اکبر اللہ اکبر ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ آسوک چدا کارو کی دپر طلب در زیمن تیه دا اللہ جرگیو کا صدقے اور کا ایو کا اصلاحیو کا طلب در رضی منتی دا اللہ دا پرا چا اللہ رضی شی فصوفن ہوتی اللہ فرمائی چی زرد چوار بکم دے لرا اجرن عظیما اجر لوئے ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین لولو دا تخویب مخالفت الرسول مخ کے گورا تبی داری دا پیغمبر ذکر کا گورا دا پیغمبر تبی داری کوئی مخالفت ما کوئی دلتا وی چې څوک ته پیغمبر نه مخالفت کوي نو دلاره نه مخالفت کوي نو ګور داب جهنم ته چی پیغمبر صلی الله علیه امام شفیع رحمۃ اللہ علیہ تا یو سړی راغله شیخ القران والحدیث علامہ غلام خبیب مرحوم نور الله مرقدو الله اکبر دیر لوی سڑے تیر شویده علیده درجه بلندی کی اللہ اکبر آغا با فرمیلو امام شفیعی سیبتا یو سڑے راغل غاٹ کو تاکور سرا دے پو امام شفیعی تیویلو چه پی اجماع بانی دلیل رتا پیش کھا چه اجماع خجت تی دلیل دا شر چلور دی کتاب اللہ سنت رسول اللہ اجماع امت کیاست مجتہد کتاب اللہ او امدرنگی سنت رسول اللہ کیاست مجھتا دا خو ٹھیک تے دا اجماع دا امت بنے چا دلیل دے قرآن دا دلیل پیش کا کتاکور سرا دے راغ لگا امام شفیع رحمت اللہ علی ورطویلو چی ماتا محلت راکا دریوری جی محلت برا کے ہاں امام شفیع رحمت اللہ علی دریوری جو کے درے سوا کارتے قرآن مطالعہ کا درے سوا ختمونے ہوکو تو درو رزو کی سل ختمونے بو رزے کی کولو پھیکیم زلے وان یعنی سل زلے قرآن ولی دو رزے کی درو رزو کے درے سوا زلے قرآن ولی دو فقرأ القرآن سلاس مئت مر دا امام شفیع سے بکنے یار دروش پو درو روزو کی دریس و ازال قرآن ولی ده و دیر راغل و یتبی غیر سبیل المومنین درو روزو نبادی جواب آرک و من یشاقق الرسول آغا سوک چه مخالفت کوي ده پیغمبر پاس تاغی نا چه کرشوی دل را هدایت و یتبی غیر سبیل المومنین دیر و نیگی تبی دری کوی غیر دلاره ده مومنانو نمونگی با ورسوم اغزیتا وی بگرسوم اغزیتا چدے گرزی دلے واو دخیلی وکم جانم تا دیر بات زیدر وجودے تقدیر دے استدلال سرنگے ہوکا ان اتباع غیر سبیل المؤمنین حرام فوجب ان یکون اتباع سبیل المؤمنین واجبا. امام کبیر تفسیر کبیر کے ذکر کے امام روح المانی ذکر کرے ہاں وہی گورا استدلال طریقہ داوا طرز دے استدلال چ اتباع غیر سبیل المؤمنین دا حرام دے اتباع غیر سبیل المؤمنین دا حرام دے نو واجب شوا چ اتباع لازم شوا چ اتباع سبیل المؤمنین دا واجب شی لازم شی ہاں نو گورا غیر سبیل المؤمنین دا خو جہنمی دے نو سبیل المؤمنین والا جنتی شکل نو دی دا واجنا دین اجماع ثابت شوا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بی ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء طالبا ومن مشاقاته الشرک باللہ ربتی ما قبل سراہ بعضی دا مخالفت تا پیغمبر نہ دادے چتا شرک پیدا ہو کے دا اللہ سرا زکا دا پیغمبر طریقے نہ خلاف دے مشرک دا پیغمبر طریقے نہ خلاف روان دے خاجی احکام ان آباد مسئلہ توحید مخ کے احکام ذکر شو طالبا سوار لس احکام متعلق ترائیت دا قام یو لس احکام درائی دا مشر دن آباد وہ مسئلہ بیا دا توحید ذکر کئی ہاں زکا چی اصلی مقصد دا قرآن سدی مسئلہ توحید اللہ یو دے خا یقیناً اللہ رب العالمین نبخی چی شرک شرک وکڑیشی دا اللہ سرا بخنا کوی اگا چی کام دی لان دی شرک نوی لمن یشا چل رہ چو خغوی بغیر دا تو بینا آسوک چی شرک وکی دا اللہ سرا یقیناً دے غلط چی پا غلطی لرے سرا دا حق نا دا شرک تا امیانو دے خا فقد افترا اسم مبین مخ کے شرک تا ملیانو این یدون من دونی نفی دا شرک اعتقادی نفی دا شرک فی دعان این یدون نرابلی دیو دا مشرکین اوزون نکوی من دونی مسی ود اللہ نا الا ان آسا مگر دا جنا کو دا جنا کئیو تا اوزون کئی الا ان آسا مگر جنا کئی دا دیو پم آکی دے باندے ملائک چیو دا مونسو ملائک دا خزے ملائکو تیبا حس کولیا جبرائیل یا میکائیل رمضان چھے دیو پا ذہن کے وہ دا خزے وے ہاں ایلہ ایناسا یا دا اغبوتان چھے غاپ شکل دا خزو بنے جڑ سیو لکا بال بوتی دا خزے پا شکل کے جڑ کرا سالور مخونے اور تا جڑ کری ہوا تا ضرورنا بالاؤں اتذرونا اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقين تاسو زونه کوي بال بوتا بال بوتي د خځه په شکل کې جوړ کړي او پیغمبر سره اکثر بوتان د زنانو په شکل کې جوړ دي ها چنن اوزه عجیب ګرتا تی وګوره ها هر شی ورته جوړ کړي دي ا د پوزو دی وګونو کې به ولي ورته چوي ها یادا چه خستا ولی او علی مبزرگ با تر شوی دیو بوارشی خزانه چاو داری بار منه چا ولی پیمانداری تلار شوی گره من دا چه خزا خونه او دا ولی او سری دا بزرگ و لوی مجاهد تر شوی ری اتا اور منه خزانه چاو داره چا ولی خزا جوڑا کری او پیگم سریم امام امنی که سرمانا کی الا اناسا مگر امواتا دا امواتو دا مڑیو عبادت کوی مڑیو تا دعاگان غاڑی یا نمونے دا خزور بنی خیدی لات منات غزا دا خزنی نمونے ریا پیگم سلی نمونے خزنی اور بنی خیدی خا تو ایشی مسلی بن خاجی خا امام زحاق رحمت اللہ آ فرمائی المراد ہا ہونا الشیطان الذی یکون فی السنم و ترا لسدانت فکلمہم والکہنۃ فکلمہم زاد المسیر کے علامہ ابن جوزی فرمائی الا اناسن خا مگر دبوتانو و ان یدونا الا شیطانن مریدا. شیطانن مرید نه څه مراد ده؟ نه اوازونه نه کوي دیو مگر هغه شیطان سرکشتا هغه پیره مراد ده. الشیطان الذی الجن الذی یکون فی السنام چې بوت کې بننه وته و یا تارا لسنات اول کاهنا کلب منجوریانو کاهنانو تر سرغان ش ساری بر سرغان ک فکلمهم خبر ور سره وګیا دا کاهنان څه دی د باز تویزګر دیو باندې شیطان مسلط شي کلا تر سرغان شي خبر اورته وګی یوار اختیاوی سل دروغ وي پیغمبر صلی الله علیه و آله خاجی نو دا خدا چې مصیبت کې لګیاري شرک په دعا کوي. الله فرمایي شیطان ملګرتیا ما کوا د غیر الله بندگی ما کوا لعنه الله لعنت کړي دی الله تعالی رحمت نه لری کړي دا شیطان کله چې رحمت نه لری کړي نتی بیا دی بیا څویلو وقالا ویلو شیطان لأتخذن من عبادک خاما خواب جڑاوام نسم با بندی گانورستان نصیب مفروضا عیسا مقرر شویه یعنی ادخلو فی الکفر و شرک زیب دخلوام پا کفر و شرک ولأزلنهم خاما خواب گمرکوم دیولران ولأمنینهم خاما خواب ببنیاد امیدونی که اچوام دیولران ولا امرنهم خامخاب حکم کوم وسوسه بچوم دیولران نو بیا به څه کوي وی فل یبتکن اذان لنام نو بیا به پرې کوي غوغنا د ډنګرو ډنګرو غوغنا به پرې کوي باز خلک ته ډنګرو غوغنا پرې کوي سپیو غوغنا لکیه دا ناجیز دی ګورا ها په خوا زمانه کې و غوڅکیو نا غوګونا پرې کوې دالو وني غوڅکی دی ها دا یو یې کې ډېر تکړه دا د شیطان مرګري دی چې کوم خلک غوګونا پرې کوي الکیه پرې کوي سپیونه بل کې پرې کاوالې ها وې دا تکړه وی بیا ها دا ګاندا وی تکړه وی دا د شیطان کار دی. شیطان په خپل میشن کې کامیاب شو چې تا د سپی غوګونا پرې کوي دا ډنګر وګ باز خلک لاګیا شي سخه کټه چې پیدا شي غوګونه سروي کی اپ کې والا یو اچي ها سرنګ سرنګ الګه چې جنې خونه ده کنه چې بیا سبا واداوي دا خو سانډا سره وديږي سړی سره خونه وديږي خدای دې سره دی واده به سانډا سره وي ها مخا وسانډا الګه دی دا سخي غو کې تا والا یو اچي والا یا دا خو پرګه دا باځه نو جوانان چې نن سبا وګره نعوذ بالله شیطان نا امان غوڑا وی والے چیوی گورے کنا دا شکلی با دا جنا کو برابر کڑی دا چی دا چی بکی گیا خدای دا وقلا نری یہ سخزا خونی زان نا نر جوڑ کا خا خزو کرو نا ما کوا دا غو زینو کی دی غو گنو کی بیا سرویو کی خا سرنگ سرنگ دا جی کلا کلا دا پی تیمی تی خدای دا وقلا ساڑے زان نا سڑی بچے جوڑ کا سبب مجاہد وی دین کار بکی مقابلہ بکې خزانی بچیا خزر ځن نه جوړا غه نو چې نارینا سړی والی یو چې وی جی د ما یو زوړ نه د سترو سره والی پکې اچا مولي دلی دی وړ کیملی دلی دی کنه چې راځي و والی استی ها او دا پوزې ورته کلا کلا سروي کې سو واده خو واده خو نه کنه سپګه ساړې ری پداوي خو نه خزې ودی ای الله درته هدایت وکا شیطان کامیاب شه پیغمبر صلی الله علیه و آله فل یبتکن اذان الانعام ڈنگر خو پرګدا چې خلق ته سړیو غوګونه سروي البته خزو د پره وخت سروي اول پوز سروي اول جایز دی دا زینات ته دا شی نه خزو د پره جایز دی دا نور شی نور چا د پره نه سړی د پره الګ ته پره پیغمبر صلی الله علیه و آله ڈنگر د پره دا د شیطان میشن کامیابی دلې او بل شیطان خو قسم خوړل لري چې د بندګان گمراه کوم خپل میشن کې لاګیا دی ما تغافلیوم خپل میشن کې کامیاب دی ها ولا امرناهم خما خابا امر کوم دی ولران وسوسه بچوم دی ولر فل یغیرن خلق الله نو بیا به تغییر راولي په پیدائش الله کې پیدائش الله کې به تغییر راولي ها ف سرنگی پیدایشت اللہ کی تغییر رو دی خان. او مفسرین فرمائیں، امام قرطبی فرمائیں، خلق الشمس والقمر، اللہ مرسترگا پیدا کردی، سپوگمے پیدا کردی رے، دید پرچی دی سر عبرت و خستلشی، نو مشرکینو دی که تغییر راوستا، وی گرزولو آلحت معبودا، مرسترگی تی عبادت شروع کرد، سپوگمے تی عبادت، دا عبرت پر اللہ پیدا کردی اچھی، گور دا وڑو کی گی غٹی گرنا دی تیار دیا. امام زجاج رحمت اللہ علیہ فرمائی، خلق اللہ الانعاما لترکب و تاکل فحرمو علی انفسهم، اللہ ڈنگر پیدا کری دی سورلید پرا خوراکت پرا لال ڈنگر، فحرمو علی انفسهم، دا مشرکین لگیا شو پخپلو زنونو بندی حرام کو، دا لا پیدیش کے تغییر راوستا، حلال کری والا او دے حرام کو زم مندی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. خاجی یا فلا غیر فلا یغیرن خلق اللہ، عبداللہ ابن عباس منع کی دین اللہ، دین دا اللہ تعالیٰ کی تبدیل راوست، یحللو تحریمو و یحرمو تحلیلو، حلال شئین حرام کو، حرام شئین حلال کو، دین کے فرق راوست. یا خلق اللہ شکل بدلاولا، لکه جنید سڑی شکل جوڑ کی، حالک تا جنید شکل جوڑ کی، جنید آلک شکل جوڑ کی، پیگم صلی اللہ علیہ وسلم، باز جنا کئی، اللہ دور بن رحم کی، مسلمان جنا کئی، دناری نو لباس آغستائی، باز جنا کئی، دناری نو لباس آغستائی، بوٹونے چه او گورے، کپڑے او گورے، تب وی چه دا خوالکتے، سڑے زن نا جوڑ گرے، حلکا تا خزے سڑے زن نا ما جوڑا، او بازی علکان دی، خزے زن نا جوڑی کری، دا سرے کپڑے، دا شنے کپڑے، او دا ٹیٹا سپکی گی، بھئی گے، او اختیب پر خلیوی، یو خسونت طریقے ویختوی کنا، یو انداتے ویختوی، بے طریقے خوا، سامبلاوی ام نشے، نتا ضرورت بیا. اللہ اکبر، شوش ویختوی خوا، سنت مطلب نوی، شوش مطلب بی، آپ ویگے، اللہ دا خیر ہو گیا. نو دام شکل بدلا ولم چی دی دا، اتشبید نریناو زناناو سر، زناناو نریناو سر، لعن اللہ المشبیحین والمتشبیحین والمتشبیحات، لعنت کرده ده پیغمبر پا آغو سڑیو بنه چه خزو سر زان برا بری، آغو خزو بنه چه سڑیو سر زان برا بری. خاجی ده پیس بوک انٹرنیٹ که بعد شیون روزی کنه ده خلکی گوری کنه سڑیوی زان نیبو خزا جڑا کری، ده تشتا ورگی کنیشتا خال خبری کئی شتا دی ورگی خلبان رنگ رنگ کی نخده ده وخلتا سڑی خزا نیگا. خاجی یادا چه اللہ گیرہ در کری، نو گیرہ والے کا لے دا اللہ دین کے تبدیل مارا والا، گیرہ در کری دا گیرہ ما کلا دا دا دین نا خلاف کر دے، اللہ پیدیش کے تغییر مارا والا. خاجی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو اورے جو فرمائلو کوئی لان، وی نبی علیہ السلام فرمائی لان اللہ الواشمت والمستوشما والواصلت والمستوصلا، لعنت توی دا اللہ پاغا خزبنی چی خلونا لگوی، پاغی خزبنی چی آخید پرا آغا مطالبہ دا حلونا کوی دا بلچانا، فیکم سلیم لعنت توی آغی خزبنی الواصلا چی غاوی اختمیلا وی بناوٹی ویختا نورو ویختو سر چی دا ماوی اختسترخ کریگی بزری ویختا، لعنت وی پاغی خزبانی چی غا مطالبہ کوی چی ما دا پرا ویختو لگاوا. کل چی دا خبر آوکا عبداللہ ابن مسعود یو خزر پورتش، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے یو فرمائل او عبداللہ ابن مسعود ما تا پا قرآن کے و خیچ دا پا قرآن کی کمزے کے دے، عبداللہ ابن مسعود اور تا یو فرمائلو چی ترو رے تا پا قرآن نا پوئے گے، وی ما قرآن سو کرتے کتل دے خدا لان اللہ الواشلت والمستوصلہ والواشوات والمستوشمہ دا خو ما ندے کتل قرآن وی تا قرآن ندے کتل سی گنا وی جی ما تیو خیا سورة الحشر دا آیات ما تاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهو اگر چه تاستا پیغمبری و طریقہ در کئی او اخلی من فعل و ترکن و چه مانا کئی مغنا مانی شو خوا دا قرآن کشتا کنیشتوی آو جی بس مو من اللہ قرآن که داشتا لی خوا و ایما در تیلو چه ترور تا قرآن صحیح ندی لی خوا تا ترجمہ صحیح ندی کری خوا فیگم سلیم تا ترجمہ صحیح ندی کری صحیح ترجمہ وکا بیا با پویشی ور بنی خوا فیگم سلیم اللہ در آخوں کی خوا الله اکبر ومن يتخذ الشيطان وليا اسوك چې جوړ کی شیطان ولین دوست من دون الله ما سوا د الله نه شیطان خبره منه دوست جوړ کړي ها ما سوا د الله نه فقد خسرا خسران مبینا الله فرمایي چې یقینا پرهوت ادا پتاوان کې خطاوان خکار اره فقد خسرا وقع خسران مبینا یا يدوم وعدا کوي د دیو سره شیطان و یمنیهم امیدونه ور کوي دیو سره شیطان وعده کوي امیدونه ور کوي خو ما یعدهم شیطان وعده نه کوي د دیو سره شیطان الا غرورا مگر د دوکه شیطان دوکا در کوي ها شیطان دوکا در کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم اولائک مأواهم جهنم دا کسان زید او سیدو دیو زید رجو دیو جانم دے ولا یجدون ان هم خیسا نب ممی دیو دی جہنم نم خیسا زید تختے او زید بچاو د پناو نب ممی دیو د جانم نا محیسا زید تختے بشارت ور گئی دا خود شیطان مرگری وست اللہ مرگری او گرا جنتیان دی دز زخیان دی دا شیطان مرگری وانو آکستان چه ایمانی را وڈا کی دے درست رہا ملونے کڑی نیک پتری کتے پیام ماروانے زردے چه دا خلب کم دیو لر آبا غنو تا با ایگی بلاندے دے دا بانگلو دا دینا نیحرنا ہمیشہ بی پدی که ہمیشہ وادا دا اللہ دے دا وعدہ دا اللہ دے حقاً دا رشتیا دے سوکتے دیر رشتیا وی ان کے دا اللہ نا سوکتے دیر رشتیا دا اللہ نا قیلن پوینا کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لیس بے امانی کوم زجر ور کئی ربطی دا مخ کی سرط لی من یو شاکی کر رسولا سوک چی دا مخالفت تا پیغمبرو کی پا خپلو خویشاتو پا سراوانوی اے خپلو امیدونو پس روانی پیغمبر خلاف کئی نو دی سره کمیابی نشتا دے خواد اٹھولا نا کمی دے لیس السواب والجنتو ندے سواب جنت بیمانی کوم پا امیدونو دستاسو سران ولا امانی اہل کتاب نا پا امیدونو دا اہل کتاب سران بل السواب والجزاؤ موقوفن علی اطاعت الرسول عبارت معذوب تے بلکہ ثواب جزا موقوف دے پتہ بے درید پیغمبر ونے نو گورا دیکھے پا بیداتو پا ہر قسم خلاف مندے رد دے خا یو سڑے پا خپل امید و پا خپل سوچ و فکر بنے تا ثواب طلب کئی بدلہ طلب کئی تا پا فکر تا پا سوچ بنے ثواب ندے ثواب دا د پیغمبر په طریقې کې ده تا خپل طریقو کې ثوابونه نشتا مَن یعمل سوءا آسو چې عملو کې بعد شرک عملو کې سوءن د شرک عبد الله ابن عباس معنا د شرک حسن بصری معنا د شرک یوجزا به بدلا ور کړی شي په دې سره نب ممی جان د پرم سوا د الله نه بل دوست نه مددگار بشارت آسوک چی عملو کی دنی کیونا پا په طریقې د پیغمبر باندې من ذکرن او انسا کغه نری نوی ک زنا نوی ها وهو مؤمنون حال د چې د مؤمن وی موحد وی ک نری نوی ک زنا نوی مؤمنون بمحمد و کتابی فاولائک یدخلون الجنه دا کسان به داخليږي جنت ته زیته بن شي کوله دیو بن نقیرن په شان ته د داغ د اډوکی د کجوره ترغیب دی ته واتا ومن احسنو دینن سوک ته ډیر خستا دینن د دین په د دین په اعتبار سره سوک ته ډیر خستا د دین په اعتبار سره ممن د اغه چنا اسلاما وجه لله چې غته به کړی وي خلص کړی وي دین خپله وجه دینه لله وهو التوحید عبد الله ابن عباس معنا کوي ها خلص کړی وي دین خپل الله د پرا وهو محسن حال د دې چې د محسن وي محسن وي څه معنا متبع النبی محسن موحد تنزیل کیا علامہ باغوی معنا کوي مح موحد متبع النبی واتبع ملت ابراهیم روان وی دین د ابراهیم علی السلام پسې حنیفن دا چې ابراهیم حنیفن چې کلا کو په توحید باندې کلا کو ها نو کلا کو په توحید باندې واتخذ الله ابراهیم خلیلا جوړ کړی دی الله تعالی ابراهیم خلیلا د زړه محبت والا د زړه محبت الله ور سره دی خلیلا زجاج معنا کوي مان الخلیل الذی لیس فی محبتی خلل خلیل اختهلی شي چې محبت کې خلل نوی گډبډواله نوی خلیل ابراهیم علی السلام د الله خلیل دی ولی ځکه چې الله ور سره محبت کړو غورا کړو محبت یې ور سره کړو ا خلیل دا پمانه د فقیر سره مرضی خلیل الله فقیر الله دا محتاج او الله ته ځان محتاج ګنل پیغمبر صلی الله علیه زګه چې د خپل لوګه او خپل فقر خیر الله ته نو خیله غیر الله ته نو بهن کړه خپل لوګه او خپل فقر الله ته بیان کړو الذی هو یطعمنی و یسقینا الله هغه ذاته چې ما ته خوراک رکی څاک رکی ها پیغمبر صلی الله علیه امام قرطبی فرمایي ال اختلال او الفقر اختلال فقر ته لیش زګه ورته خلیل الله لیشي چې دا خپل فقری الله تا پیش کړو مخلوق ته خپل محتاجی نه وا پیش کړ پیغمبر صلی الله علیه الله د پیک خاجی وللله ما فی السماوات نفی د شرک په تصرف دا دورا خوری چی کی گی دی مسئلے دا پرا کی گی وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ خاص تا اللہ پہ اختیار کیا اگر شئینا چی پاس منو کی دی اگر شئینا چی پزمکو کی دی دا ٹول دا اللہ پہ اختیار کی دی دا ٹول انتظامات اللہ چلی وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَئِن مُحِیطَ تے اللہ پارشی بنے حتے کون کے بل علم و القدران پا علم و قدران سرا دا دوارو سنا بعد پا درو مسلو بنے تبصران فدروم سلو بنی تب سرا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَانِ اولا مسئلہ تا پوس کئی دیو استفتان غاڑی دیو دستانا پا بارے رخزو کے پہیگ مسئلے بنی ربطی دا مکبل سرا سرے طالبان لیسا بے امنی کوم سوابونا عذابونا دا تاس پارزو نرے لأنهم لا يرثون لمن لا يحضر القتال لکه چې دیو میراث نور کول هغه چاته چې اب نه حاضرې دو جنگ تا نو دیو باغه ته میراث نور کول په خپل مرزي دا یو خبره جوړه کړی یو قانوني جوړ کړو نو سوال پیدا شي چې مل حکم فی میراث النساء والسبیه حکم په میراث خذو کې چلے مشومانو کې چلے لأنهم لا يحضران القتال لکه چې دا د وړه جنگ ته حاضرېږي ها نو چې جنگ ته نشي حاضرې ده نو دیو په باره کې څه خبره لري څه فتوا لري ها دیو په باره کې څه فتوا لري مفتي صاحب جواب ورکړه یو مستفتی وی تپوس کونکے یو مفتی وی جوابر کونکے کوئی لکا پلنکی جن استفتار آگلی دیا پلنکی جن استفتار یعنی طلب دا جواب اور افتا جواب قول ورطویے پیغمبرا یفتیکم فی ہننا اللہ فتوہ در کوئی جواب در کوئی پا بارے دا خضو کے او آغا چلو ستلیشی پتاسو بنی فی الکتاب پدی کتاب کے فی یتا من نسا پا بارے دا خضو کے یتیمان و خضو خضو پا بارے کے فتوہ یتیمان و خضو پا بارے کے فتوہ اللتی لا توتونا اونا آغا چی تاسو نور کوئی دیولارا ما آغا مہر آغا شے کو تبالا اونا چی فرض کرے شوی دی دیو دا پران یو خو عام و خضو سرم تاسو ظلم کوئی او یتیمانو سرین کوئی اللہ جواب در کئی عام و خضو پا بارکین جواب در کئی یتیمانو خضو پا بارکین جواب در کئی چی شرمے گی نا لاری مر دے نو چانا شرم ہوگی و ترغبونا تاسو رغبت کوئی منستے انتن کی ہونا چنے کاخو کی ددیو سران منستے چنے کاخو کی ددیو سران تو بیا مہر نوار کے دا ظلم ما کوا کنا یا ترغبونا تاسو اے عراس کوئی انتن کی ہونا چنے کاخو کی ددیو سران و ترغبونا فی نکاح ہننا لجمال ہننا یا ترغبونا عن نکاحهن لکبه صورتهن کلا چه دا رغب سلا فی راشی فمانه دا الفت محبت او کلا چه رغب سلا عن راشی فمانه دا اعراس یا تاسو اعراس کوئی دا نکاح تا دیونا تکا چه کب مخی کب این رنگونه بکار دی صورتونه بکار دی والمستضعفين من الولدان دا ګره عطف ته یستفتون کفن النساء تپوس کې په بارے د خزو کې یستفتون کفل ولدان مشمانو په بارے کې تپوس کې چې مشمانو ته میراث ورکړل شي ګره او بل تپوس کې وان تقوموا لليتام بالکس په کوم سره دیمن یتیمانو په بارے کې تپوس کې نو یتیمانو سره تاسو زیاته ونه کوي ها والمستضعفین من الولدان اپ بارے د مشومانو کې په بارے د کمزوریو کې د مشومانو نه او بل دا چې تاسو ودرېږئ لیلیتاما بالکس اهتمامو کې ودرېږئ د پر یتیمانو بالکس پینس افسر یتیمانو سره ظلم زیاته ونه کوي مشومانو سره کمزوریو سره بډاګانو سره خذو سره و ما تفعلوا من خیر اگر چه تاسو کوئی من خیر انسانی کی فا ان اللہ کا نبی علیمہ یقینا اللہ رب العالمین پا دیب درعیت پا دویم حکم باندے تفسرہ و این امرأتن کچری و خزا خافت دریگی من بالیا دخوان خپلنا نشوزن دنفرمنینا من عن لحقوق یا چه منع کئی حقوق تخزے خزے سرا بوستی حق نور کئی او اعراضا یا بالکل مخورزنا توائی خواہ سرا تپوسی نکئی خواہ چه دادا ما خزر ہے او کنن رے نو کدا چه خوان زیادے کئی خزے سرا نو فلا جناح علیہ منشتا گنا پا دی خوان دو خزے بنے ان یسلح بینہم سلحا چه روغا ہو کی پمینس بلکہ روغا صلح ہو کی صلح ہو کی و صلح و خیر اللہ وی در صلح در آغورا گیا زکر چه طلاق ملاک راشی دا و بیا بل خوان کسی و دا و بیا بل خزا دا در اس طریقی سی دی نن سبای خراجاتن زیادی خرچین زیادی نوی و دا بیا در مشکل دی خودی سر گزارام زرا کوا چالو المال چال کوا تن دا چه آدم خانی خوب اسیو خام سڑے اغان دا چه درخانی نه ده پیغمبر صلی الله علیه و آله بعد گزارا کوا کاته آدم خان زنه جوړ کیا درخانی جوړه کی بس معاملہ خراب اره ها خاجی و صلح خیر گڑبڑ خراسی صلح بهتر ده خو یرا بس ذات دې کنا دا بخل در به کار شری و اخزرت الانفس شخا اچاوله شوی دې په نفسونو کې اشخا حرس بخل دا بخل حرس دا ډیر بد شری کلا په خیر باندې خذا بوخل کی کلا خوان بوخل کی و ان تو سنو وتتقو اګه چر تاسو احسان وکي یو بل سره خګړاو کی وتتقو ځان مو ستل مخالفن نه یقینا الله چره پاغو کرونه باندې تاسو کو خبردار خبيرن خبردار دي ولن تستتی ما انت عدل بین النساء اګورا دوی خځې دی ماما ګلی اجي صاحب دوی خځې د کړی دی سوچو کا فکر وکا غلط نشه په عدل اختیاری کې انصاف کوا په عدل غیر اختیاری کې ګناګار نیه عدل غیر اختیاری څه دی محبت مینا و غیره یوه شیشه کې سره بد مینوي دغه غا بد خدمت کوي سرپو پرې ود ساتي ها او دا بلا چې دلو ری کونس کې بناستوی نو دی سره چوب طبیعت لگی گی بیا فلا کور سرا ایچان و لگی او دا یوا چه دی تاویگی را تاویگی نو دی نخواند خوشحال دی کن دی سره مینم پیداویگی نو دا بلا چې بلکل زن نیغا جوڑ کرده بوم یارا چکی ما میره دویم آده کرده نو که وی که خووی که نو تا روزی و رزق که ایچا فارق نرسی اللہ بر رزق در کئی دا الله حکم نه خلاف ارزید الله وای چې مسنا و ثلاثه و ربا څلورو پر جایز دي او خوراکه خپاکیږي بس نو څه خپاکیږي دا الله حکم نه ولې انکار کوي الله یې لیدي الله مسنا و ثلاثه و ربا دوی درې څلور دویم نه دریم نه څلورو پر خبره رسیدلې ری او دی وای چې نه نه نه جی ما رزق به فرق راشي ایت سفار کرے زکری نرسی اللہ برے زکور کی اچھا تخپل رے زکور کی خو انصاف کواب انصفیون کی ولن تستطیو ہرگیز تاسو انصاف نشکوئے ہرگیز تاسو طاقت نلدی انتا دلو بین النساء چه تاسو انصاف کی پا میند خدو کی پا عدل غیر اختیاری سرا بین النساء فی المحبت و طبیعت پا محبت و طبیعت کی انصاف نشکوئے یو سره د طبیعت لګیږي او بل سره د چډر نه لګي دا د تا غیر اختیاری شی دی کنه تا کې یو بچی سره سړی محبت بچی دوړلی بل بچی سره محبت کم ریواس یو سړی باندې ګران وی بل سړی باندې ډیر نه وی ګران دا د الله کار دی او ار دوړه بچی دی ار دوړه جګر دی ها پیغام سره الله اکبر دا د الله کار دی الله مینه محبت اچي خدا چه ده الله فرمای ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء گستا کټ نلری چې عدل انصاف کې پمند خځو کې ولو حرستم اگر چې تاسو ډیر زیات حرسو کوشش کاوي ها بیا هم نشه کاوي په عدل غیر اختیاری کې خاجی نو بیا څه پکار دي الله درته یو طریقہ خي چې دی کې خود تا اختیار نشته د محبت کې طبیعت کې خدا چه وکا دا چه وکا ماما گولی فلا تمیلو کل المیل کگواله ما کوئی خواندانو کل المیل پا کاملو کگوالی سرا پا حقوقو ظاہراو که ظاہر و حقوقو که میلان ونا که چه کوک شی بل طرف تا ایوی تا پتی مویز راوڑی او خوانه ور تراوڑی لمنی لانده ورکی او بلا غریبا مویس پتول عمر ندی کتلی نی کسی خا پتی شه پت موٹی شه ورگی دا کار بنکی ورو را دا غلط کار دی یوی تی چی روڑی بلی تین روڑا خو ما مخ که خبره کردی وا چی کم چا تا ضرورت وی یواز و روڑا دی پخپو که چپل زرش لی آیو یو کال پوری چپل نش لیگی خا نو اوس دا نه دی چې تا هغه چپل یوش لږي ته ورته راوړی او دا بلې چې ما پران چپل راوړه که نه بیا ټنډه ته رواوي و دولسې بجوي په دې ټنډې کې خدای د هدایت درته وکړي الله د ایمان سلامت کا دی چپل شلیدلی و خپو کې زوراوره دی نو اوس خامخا ته غواړې د یوې به کپړې شلیدلی وي مثلا وسیزې دی وشلی دی دی به یي چې نه پلنکې پرې راوړې ما پرې خو بنې دي که نه بنې چې یوه بل ته خل خبره کې یو رفلن کې د بنې بچيري ها بنو بچيري بنو سره نه لګي ها نبي عليه صلوات و سلام بختاور مبارک بيبيانه چې هغه خپل منځ کې سره کلا کلا هغه دغه کول ښه پیغام زده چالی نو جوړ کړه نبی علیہ السلام به زینب کور ته تل غبینی بخړو ها بی بی حفصه خو به راغله ها بی بی حفصه بی بی عائشه دی دواړو میټنګو کا ها چې جی د نبی علیہ السلام راضی او دی زینب کور ته چې هغه به پلار کلنه غبین راوړو ها ویاره چې دا پر راوزی کنه نو مشوره ورته وکړه چې وایم به چې رسول الله د تاخلنه د مغافیرو ګلونو بین خیجی ها مغافیر یو بوټه دی نو بی بی عائشه ورته ویلو چې جی یا رسول الله خلنه لکه چې مغافیر غونی بین خیجی ها وی جی ما هم مغافیر نری خو ها نه سم نیم پوشه غبین مخړلې کله شي مچی مچی ور باندې راستای او نبی علی السلام بدبوې سره سخت سخت ماته بی بی حفصه ورته ویلو بی بی حفصه د عمر لور وا او بی بی عائشه د ابو بکر لور وا دا چې معمولی سردارانو لونیم نه ویخه خو بنې وینو الله د خیر وکړي نو بی بی حفصه ورته ویلو یا رسول الله نن خو تا خلنه لکه مغافیرو بین خېږي خا پاته خورته وا چې دغه خزه غبین ورګي خا دی غبینو پر یاد کله کله ورتله نور خو مصروف سړی وو دا تبلیغی کول دعواتی چلاول نو خزو تا خونو ناس کنه خو کلا کلا سراغ لیچه تن نو بس یوه کرا برنو تا کلا بره کوٹه تا کلا چالی ور تا جوڑ که ها نو نبی علیه صلی اللہ علیه سلام بیرو چیر لکه دا دا مچی پا مغفیرو گول بانی ناس تیری با دا گبین سر زخورم نوی دگا ما بانی دا چه ترازونه وشو دو خزو اتراز وک چه چه خلی نبوی خیدی و بد بوی سخ خلاف آقا تن کلا کلا خلص پاکا خاجه تا په کار دي چې برش وي خله صفا کوي صفایي کوي غاخونه برش وي پاټ وي سړی تم په کار دي چې کلا کلا خله صفا کوي کنه نو خله نه چې دوړي خېږي واځي خاجه سلام څنګه په څنګه نو ډېر بالا خبره ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاص کر باځه خلق نو دي دواجه نه بوئی نه نبی علیہ السلام ډېر تنګي ده ها الله اکبر نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایلو چې غبین بنا خورن ها الله ورتا ورنه ګور کې یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله دا اختیار د تانیشته چې ته حلال شه ځمونه منع کړي ها پیغمبر اختیار نشته چې حلال شه ځمونه منع کړي حرام نو فلا تميلوا كل المال سیبانو دو خزو ولاو درو ولاو څلورو ولاو تاسو خزي دوی قدرې حدوی دیوا ده خاتیک شو سید خاجی تو چو دی یا خدای تا خیر ہو گیا دا دو خزوالا خطرہ ده ننا خیر غا خود خاجی فلا تمیلو کل المیل اللہ فرمائی چه میلان ما کوئی پا کامل میلان سرا کو گوال ما کوئی پا کامل کو گوالی سرا اکو گوال سرنگی ده فتزروها کل معلکا چه پریک دا او دا ایوا کل معلقا پشانتا دا زرانده شویه دا آوانا لکا آوا پره کڑیه که ها پڑی پره وطا دا کڑیه که دا چه زرانده ما چه نی خدا که نی پریگده دا چه میلان ایوه طرف تما کوا ها چه ایوا بلکل زرانده پریگ ده اللہ و این تسلیحو و تتقو که اختلاف راغ لبیا کچیر تاسو صلح و کمانس که رو غروستا وڈری دید مخالفت نیکن اللہ بخون که محربان دی و این یتفرقا کچیر جدا شو دا خواند و خزا پا طلاق سرا زندگی نه تیری دا خزا سڑه لگیا شا خزی تی طلاق ورک نو خزی خپکی گا ما سڑیا خپکی گا ما خپکی گا ما آن یغنی اللہ کلن من سعاتیه بے پرواب کی اللہ رب العالمین ہریو من سعاتی دخپل محربنینا دخپل فنا سڑی تب خزا ملوشی بلا خزا او دی خزی تب بلخوان ملوشی پیگم صلی اللہ نو کا جدا شو دا دوارا پا طلاق سرا نو یغنی اللہ کلن من سعاتی یو بد بلنا لا بے پرواب کی خواہ رزق اللہ ورکی خواندین ورکی پیگم صلی اللہ ہم درنگے ٹیم اللہ بنی تیری خواند بنی تیر اللہ تیروی خزینہ تیروی گزارا پکار دے خوا وکان اللہ واسعان حکیما دے اللہ تعالی واسعان فراخ علم ولا حکیما حکمت ولا، فراخ علم ولا حکمت ولا. مسئلہ توحید دلتا دعوات توحید درے زلے ذکر دے والے دکا چدا مسئلہ درہ حمدے وللہ ما فی السماوات، خاص اللہ پہ اختیار کے آغا شئینا چپس مننا اسمننو کی آغا شئینا چپس مکو کری. ولقد وسعنا الذین اوتوا الکتاب، یقیناً مونگا وصیت کرو حکم اور کرو آغو کسانو تچیغا لوی لوی علماؤ لوی لوی پوی خلقو اوتو الكتاب ولو من قبلكم مخید استاسو نترشوی دی پا یهودو نصوراو کی و ایاکم اے وصیت کوم تاسو تا آغو تا من وصیت کرو حکم کرو تاسو تا حکم کرو حکم انتقو اللہ. علامہ ابن جوزی منا کئی وحد اللہ، اللہ یو گنئی ولی زگا چل اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ پہ اختیار کس من نو زمک ٹول دا شئی نری نوبیا اللہ نو ڈرے گئی خاجی کا نہ ڈرے گئی بیا. و ان تکفرو کچر تاسو نمنئی دغا احکام فلا بأسا باک نشتا دے جزے محذوف تے فلا یزر خلافکم، تاسو خلاف سے ذرا نشی رسایا خا. فإن للہ دال علی الجزا تلوا، یقیناً دا اللہ پہ اختیار کے آغا شئینا چھ پس منو کری پس مکو کری دے اللہ غنیاً بے حاجت حمیداً ستیلشوے. وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، خاص اللہ پہ اختیار کیا گا شئینا چی پس منو پس موگا کفا باللہ وکیلا کفیر ایلت اللہ وکیلا نا کرساز. ولی لئنہو للہ ما فی السماوات والارض، دیکھا چی اللہ پہ اختیار کی بچی دس منو دس مکو دے کا نمانے کے گئے گورا اے نمانے کے گئے نتاب اللہ ختم کی خان او بیا با نور قوم پیدا ہو کی. این یشا ایو زیبکم ایوہ الناس، کچرے خواخشیدہ اللہ یذهبکم خاتم بکی تاسو فنا بکڑی تاسو بو بزی بو بزوی تاسو ایوہ الناس اید تمام دنیا خلقو ویات بے آخرین راب ولی نور خلقا نور با پیداو کی غاب بیا تبیداروی. وکان اللہ علی ذالک قدیرا، دے اللہ تعالیٰ پدی من قدرت والام سم لا یکونام سالکم، بیا بتاسو پشانتنی اب قربانی والا خلقی تاغون دے کدو کا ریڑا بنوی تاغون للو پنجو بنوی بیا بغا دیر قربانی والا خلقی پیغم سلیم اب اللہ پیدا ہو کی ہاں پیغم سلیم اللہ بد شئی کی تکا مین رزی حدیث قدسی دے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھے اللہ فرمائی اللہ فرمائی لی دی چکا چرے دتاسو انسانان پیریان دارا جمع شی اٹول پرزگران شی ہاں گناگار پکے بالکل نوی دا لاپ بد شئیے کے زارے برابر زیت ایم نرسی او کدا ټول پیریان انسانان گناگار شی لو انسا کم و جن کم ټول انسانان ټول پیریان دا گناگار شی نفرمان شی دا ما بد شیئے کے ذرے برابر نقصان رزی کا پیریان و انسانان دا ټول خپل خواہشات و مطابق سوالو کی آر یو کس تا بز سوال پورا کم مثلا یو پیرے یو انسان دا سوالو کی یا اللہ مشرق نا مغرب شمال نا جنوب زمک نا اسمان پوری دا ٹول مود پر سونا و سرزر ہو گردا آر یو سڑی دا پر بز دا سونا کم خویشی بپورا کم و دما بد شئیے کہ وہ دمرا کمیرا نشی لکا ترنگ ستن پا دریاب کی ڈوبا کے ادستن پوری چمرا برخی جی تو دا لندوال خونی سوی دا لندوالی برابر کامیب هم دا ما پا بدشیه که را نشی پایی اللہ دمو دین تا اللہ نده مختاج چی مو اتا سوین چی کمون مو که خوٹیک دی کامونه که دنیا رنگی گی تا دنیا نرنگی گی که رو جان وسط اللہ دنیا بو آبادوی که نوی رنگ وی دا صرف مو تاسو بنی امتحان دی او زاند پر تیری که و اختراف تا بیا دیر لوی کاری دی خواه جنتون دی دوزخون دی سوابون دی عذابون دی دا پر سوچ فکر وکا خواه اللہ تس ضرورت نشتا من کان یرید ثواب دنیا دنیا تا تزهید من الدنیا دنیا سره مینه محبت مسدا اخرت سره مینه محبت وسدا من کان یرید ثواب دنیا هغه څوک چې غواړي یرید بعمله غواړي په عمل پر ثواب دنیا بدلا د دنیا بدلا د دنیا په یوه مثال یو فعند الله ثواب الدنيا پنیز دا اللہ بنی بدلا دا دنیا دے والآخرت دا آخرت دے وکان اللہ سمیعن بصیرا دے اللہ تعالی اوریدن کے اولیدن کے نو گورا صرف دنیا ما غوڑا دین ور سرا غوڑا آخرت ور سرا غوڑا نو دنیا والے غوڑے کمکلا کمکل زن نما جوڑا دا دعا کوا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار یا ایو اللذین آمنو آم پا یو لسم حکم در عیبان تفسر آلیخا یو لسم حکم یا ایو اللذین آمنو او ایمان ولو کونو شیق و امین بالقسط مضبوط بالقسط پا انصاب بندے بالقسط پا انصاب بندے بالقسط پا توحید بندے شہداء للہ بیان کو ان کی د پرد اللہ گوا کو ان کی د پرد اللہ خو گرہ گوئی بحق گوئی کوئے ولو علا انفسکم اگر شوی پا نفس نرستاس بندے اویل والدین یا مور پلار بنے ولا قربین اخپل اخپلوانو بنے این یکن غنین کا غنیوی او فقیرن یا فقیروی فاللہ اولا بہما اللہ دیر لائک تی پدی دوارو سران د غریب و د مالدار لحاظ و نسطه فلا تتبعو الحوا تبی دری ما کوی د خویشاتو د خویشاتو ترنگی ان تعدلو چه تاسو انصاف نکی اللہ تعدلو دا د خویش تبی دری دی چه انصاف نکی و انتلو که تاسو زبان وارول گوینام زبان وارول او توریزو یا تاسو مخ واړول تلو جبان واړولا توریزو مخ واړول جبان واړول تحریف موقع مخ واړول گوینا فإن الله کان بما تعملون خبيرا یقینا الله دې پاو کرن منه چې تاسو کوي خبير خبردار الله بدرتا سزا در کی طلبا زجر برای منافقین پا خیر کے منافقین تا زجر ور گئی ہاں وا منافق منافقت پر ایک دوا ڈر لو ای مصیبت کے لگی ہے ہاں یا ایو الذین آمنو او ایمان ولو باللسان آمنو باللسان چه مانی را وڑے دے پا زبان مندے آمینو بالقلوب او منافقینو پا زبان مندے ایمان را وڑے دے آمینو بالقلوب ایمان راوڑے پزڑن سرا یادا یا ایو اللذین آمنو او ایمان والاو آمینو ثبتو علی ایمان ایمان دراوڑے خوب ایمان بنے مضبوط شا بللائے ایمان راوڑے پا اللہ بنے اللہ واحد لا شریکو گنے و رسولی آپ رسول دا اللہ بنے د دې جنہ مقاصد اربع ذکر کیږي بیان د توحید د صداقت الکتاب صداقت الرسول ایمان بل اخرت ذکر کیږي ا و رسول هی او پر رسول الله باندې ایمان راوړې ول کتاب الذی او پاغه کتابونو باندې هغه کتاب باندې نزل علی رسول هی چې نزل کړل الله پر رسول خپل باندې پاغه کتاب باندې چې را لګلې مخ کې د دینا اغا سوک چه کفرو کی پا اللہ بندے ملیکو دا اللہ بنی کتابونو دا اللہ بندے پیغمبرانو دا اللہ بنی پوری دا آخرت بنی یکینا دا غلط چه پا غلطی لرے سرا دا حقنا پیگم سلیم خواہ زجر برائی منافقین ان اللذین آمنو یکینا آکستان آمنو چه ایمانی روڑے دے تقدیر ور سره ولي کتلې و بیا نه پويږي امنو بموسا ان الذين امنوا بموسى هغه کسان چې من راوړل بموسا ثم كفروا تقدیر ولي کا ثم كفروا بعبادت العجل ثم كفروا بعبادت العجل بے کفر او په عبادت تسخی سره ثم امنوا بقبول التوبه ثم امنوا بقبول التوبه بیا ایمان راوړ په قبول والی توبه سره ها بیا ثم كفروا على عيسى بے کفر او په عيسى عليه السلام باندې ثم كفروا على عيسى یو گزارې بیا ورته وګوره خیر دی ان الذين امنوا بموسى ثم كفروا بعباده الاجل ثم امنوا بقبول التوبه ثم كفروا على عيسى ثم ازدادوا كفرا على محمد صلى الله عليه وسلم يواشوا ثم ازدادوا كفرا بمحمد عليه السلام ثم ازدادوا كفرا ماتو علی الکفر الی الموت ماتو علی الکفر بیا مړه شو په کفر باندې دا تقدیرات چې ور سره ولی کې نو بیا پویږي کدا چې یقینا کسان چې ایمان راوړل بیا کفر کړل بیا ایمان راوړل بیا کفر کړل بیا زیات شوی دی کفر نو دا بیا ډېر لوی لنجې شوی ها تقدیر ور سره ولاږي پویږم سلیم بابا جی و طالبان تصیر شا منصور بابا جی اول ترجمه غزه کی مکڑی ورطه بیلو طالبان ولی که کلان دلاز که نیواله ده کرکن سر پا کنی نپایی گیا ولی که چوابانی بچه خیال شوی که نا کلان بور سرا ولی کلی بنا که ولی طالبان ولی کل که کرکن سر پا کنی نپایی گیا داد غال فاز و جمله وی طالبان بلا گیا ولی کلی بنا که ولی دا بغیر دلی کلو نز نکی گی تکلیف و برداشت کې دومره لوی تفسیرونه چې مطالعه کې کنا زړه د چاو چې ها دا د استادې ولا تار چې دا کې بیا ورته اسانوي اسان پسند استادانو داسې طریقې برابرې کړي چې بیا خالص ا طریقې باندې پوي شي بس اور باندې مزال کا تکلیف نشته بیا پیغام سره خاجي خو خواري وکې لم یکن الا ثم ازدادوا كفرا بیمړشی په کفر باندې بیا زیات کی کفر لاره چمړشی په کفر یا زیات کو کفر په محمد صلی الله علیه وسلم لم یکن الله ند علی تعالی ګورب جی کو تقدیر ده لم یکن الله مریدن ابو سعود علامہ احمدی رحمت الله علیه تقدیر ذکر کې لم یکن الله مریدن علی اراده نلری لیغفر لهم چه بخنو کی دیولارا ولا لیهدیهم فی الدنیا ولا لیهدیهم فی الدنیا نبو دیوتا ہدایتو کی پا دنیا کے ولا لیهدیهم سبیلا فی الاخرہ نبو خی دیولار لارد جنت پا آخرت کے بشر المنافقین تحکم دے تحکم سمنا استحضاء بشارت استعمالی گی پا خوشحالی کے تخویف استعمالی گی پا غم کے مثلا بنا خوشحالی دیجئے کہ بشارت دا رستا و بشارت ور گئی ذرہ ور کا پازاب علی دیدہ تا حکومی لیش بشر المنافقین ذرہ ور کا مختم منافقین ہوتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے ان لہم عذاباً علیماً دیو دا پر عذاب دے علیماً درناک علاکہ دا منافقین سوکتے اے یا اللہ تخیر ہوکی یا اللہ تم بے پردے ماں کے ہاں تا دے مو پردہ ہوکی اللہ رب العالمین منافقین سوکتے یا رب پیجن اللہ پا کوئی چھے منافقینو پیجانا اللذین یتخذون الکافرین اولیاء آکسان چھے جڑوی کافران پا دوستانے سرا من دون المؤمنین ما سوا د مؤمنانو نا وڈرے گا کلمہ خوائے خو وڈرے گا کافر سر زرد دوستانا ہونا کی دا چشید پر زرد یرا دا کافر سر دوستانا والی کی وی ایبتغونا عندهم العزا اے طلب کوي دا مومنان کافرو څخه عزت طلب کوي ويره دا ما کوي دا ولی فإن العزة لله جميعا ځکه چې عزت الله په اختیار کړي اګوره سوال دا پیدا کیږي چې دلته وی لله جميعا عزت الله په اختیار کړي الله د پرې او سورۃ منافقون کې اتم آیات هغه کې وای ان العزۃ لله ولرسوله وللمؤمنین راشه کته و دیږي دا دا وای چې عزت ټول الله د پرې هغه کې وای چې عزت الله د پرندې رسول د پرندې مؤمنانو د پرندې دلته وای چې سره په الله د پرې دا به څه چل کیږي تعرض معلومیږي جواب داده چه گورا دلتا مراد دا عزت نا اختیار دا عزت تے ہاں فا ان العزت للہ جمیعا دا عزت اختیار اللہ سر رے ہاں آس صورت منافقون کے مراد وصف تا عزت تے فا ان العزت للہ اختیار دا اللہ دے دا عزت ولرسولی ہی رسول موصوف تے پا عزت سر مومنان موصوف تے پا عزت سر خبر ختم شو اگر که نور تشتا پیگه مسئله ون خاجی دا وقت وکساو خاجی وقت او گورا دا یاد ستا عمر رضی اللہ تعالی عنہ شام گورنل تا چی دیو دیور تیلو کنتم اقل الناس و ازل الناس فَكَسَّرَكُمْ بِالْإِسْلَامِ وَكُنْتُمْ أَذَلَّ النَّاسِ فَأَعَزَّكُمُ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ مَهْمَا تَطْلُبُ الْعِزَّةَ بِغَيْرِ اللَّهِ يُذِلُّكُمُ اللَّهُ دا لګلی کډیو گورنل شام گورنل دا او بیا عمر سیبو فرمایلو من اعتزا بالعبید ازلہ اللہ ومن اعتزا بالعزیز اعزہ اللہ اگر سوک چی پا زلیل بنی عزت طلب کنو اللہ با زلیل کی اور چی عزیز بنی عزت طلب کنو اللہ با عزت من کی ہاں بیا اور طویلو گورنل سیب کنتم اقل الناس تاسو ټولو خلکو کې کامو ازل الناس ډېر ذلیل وو الله پاک تاسو په اسلام سره زیات کړي تاسو زیات ذلیل وي په خلکو کې الله درته عزت درک په اسلام سره مهما تطلب العزت کله چې تاسو عزت طلب کوي بغیر الله بغیر د الله نه مخلوق نه عزت طلب کوي چې مخلوق په دما عزتو کې گورنل صاحب جرنل صاحب دما عزتو کې یو تاسو با اللہ ذلیل کی نو عزت اللہ اختیار کی دے تو عزو من تشاؤ و تزلو من تشام عزت تتا پہ اختیار کی دے زلت تتا پہ اختیار کی دے اللہ پہیں گے مسئلے وان علیکم فی الكتاب گورا دیو سربدو سرانکاوئے گورا کلچ دا چه مجلس کے تگیر شوی چه آغا که قرآن پوری ٹوکی کی گی دین و اسلام پوری ٹوکی کی گی نو دا چه مجلس نا با پاچے دا چه مجلس تا با خیر آبادیے دا چه ملگری با پریگدے دا دا دین دشمنان وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ یقیناً نازل کرے دے اللہ تعالیٰ پتا سو بنے فِي الْكِتَابِ پدی کتاب کے دا خبره نازل کړي اذا سمعتم آیات الله دا خبره چې کله تاسو واوري آیتونه د الله واوري یا خبر شي یو کفر بیام چې کفر کولې شي په آیتونه د قران باندې ويستهزا او بیام ټوکې ټکرې کولې شي په دې قران پورې نو دا چې بی دین مجلس کې فلا تقودو معهم مکه نه سره د دیو نام قرآن پرے ٹوکی کی گی دین پرے ٹوکی کی گی علماء پرے ٹوکی کی گی بعض مجلسوں دا علماء خلاف خلقو جوڑ کری پر پیگنڈے کوی پیگم صلی اللہ جرگے مرا کے کوی دا علماء خلاف دا دین خلاف دا چھے مجلس پر گرنہ کنے خا حتی یخوزو تردی پرے چھے شروع کی فی حدیث ان غیرے په نورو خبرو کې په نورو بحثونو کې بیا خیر دې کنا انکم اذم مثلهم یقینا تاسو په دی وخت کې په شانت د دیوې من تشبه به قوم فهو منهم وی ګورا چې غاب دین مجلسونو کې کینی دا د چا کار دی د منافق چې به دین مجلسونو کې کینی نو ګورا بیا منافق هم څه کړه ان الله جامع المنافقین والکافرین یقینا الله جمع کوي ان کې منافقین لرا کافر لرا چرته جمع کوي فی جهنم جميعا په جهنم کې باټول او غرزی الذین دا منافقین او کافر هغه خلق دي یتربسون بکما چې انتظار کوي د حوادثو په تاسو باندې چیرې کله به اور باندې آفات نازلېږي د مسلمانان خاطر شي کله به حادثه شي اور باندې فاین کان لکم فتح من الله کتا سو پر فتح وی طرف ته لانا نو قالو دیو بیا وی علم تا علم نکم معکم ایمون گتا سرنونجی جیز خود تاسو ما چمرا نستای پرات پیجند گولی خان و این کان للکافرین نصیبا که کافرو دو پرا بطل پرستو دو پرا چه عیساوی فتخوی نو قالو دیورتوی علم نستحویز علیکم علم منی تسو چوکا خوالی کا علم نستحویز علیکم ای نشوم نشو زوراور کی دے پتاسو باندے پا ملگرتیا دا مومنانو کے ایا نشون زوراور کی دے پتاسو باندے پا ملگرتیا دا مومنانو کے کا مومنانو سر مو ملگرتیا کڑیے وے نو تاسو بانے ایا مو نشون زوراور کی دے بلکہ زوراور کی دے شون خموا غو سر ملگرتیا نکولا جی دی دو اجنا چے تاسو غالب شے بیا بو وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ایا تاسو مونږه نو منا کړی د مؤمنانو نه تاسو دفاع مونږه کوله کس پټه پټه دفاع مکوله جی ها ځکه زورا ور شوی نو څنګه چې شیخ مختار راغی کنه دا خو د خېټو شوکري کنه منافق دین کې خیر وي بیا دین طرف دیندار وي خلکو سره او بیا کړي چې بی دینی کې خیر وي طرف ته سی وي خاجی دا منافقین دی وی په جنا ها بس دینی دنیاوی فائدہ چې کوم ځکه بس لالچ ته ورورا لالچ ته کوم ځکه چې دنیاوی فائدہ وي بیا دین می نه پیژني بیا دین ته لاته ورګي نه بیا ملاله نه مولای نه شیخ ته نه بل نه په یو مثال خاجی فالله يحكم بينكم الله به فیصله وکي په مان دستاسو کې یوم القیامت پوری دے قیامت کے ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا ہرگز نہ گرزوی اللہ کافر پر مومنانو ونے سبیلا نہ لارد حجت پے کجان سبیلا لارد حجت کافر مشرک پر دلیل کے پ مومن بنے نہ شی غالب کی دے سبیلا لارد حجت یو تفسیر سبیلا استلائی کلی غلبای کلی تر قیامت پره ټول دنیا مسلمانانو باندې تر قیامت پره کافر بد شي نشی کاوه غلبا نشی کا داتیو جے کې بکسان وی چې غاد کافر حکم نه مانی ها دا غرونو کې قبل سنی نو دی غرونو کې بناست وی وی نه مانوم جی نه مانوم کفر والا نه مانوم نه مانوم نه مانوم کفر والا نه مانوم دا تللی وی ها خاجی استلاء کلی یا استلاء بالحجہ ان المنافقین گورا اے منافقینو نقصانونا و خبائی ذکر کئی منافق در لوی نقصانی دے خباستون اوارا دو پی جنا دا چه چاک موجودی غا منافق تے قرآن در تا سباک خیئی خوا گورا اے ان المنافقین یقینا منافقین چې دی خادعون الله دا دوکا کوي د رسول د الله سره دا دوکا کوي د الله سره او هو خادعهم دا الله دوکې کوون کده د دیو سره څه مطلب دیو طرف نه دوکا دے الله طرف نه د دوکې بدلا دے الجزاء من جنس العمل جزاء سیئه سیئه بمثلها زکه دا ویلو خا پایګه مسالې ون زکه دا ویلو خا وګورا یو خادعون الله دیو دو کا کوي دا الله سره وا هو خادعهم حال د دې چې الله به بدلاوار کړي دو کې دیوتا به د دو کې بدلاوار کړي ها یو خو منافق کو پیجن چې دو کا کوم سړی کوي دا منافق ته پېښور ون دویم و اذا قاموا الى الصلاه کله چې اراده وکي پورته کیږي مستن قامو کو سالا پورته کیږي کو سالا سوست یو ګر کسلت اعتقادی دې دا د منافق کسلت یو کسلت عملی دې ماوتا کمشتا دروازه ته ډوې پڅوړ کې جامې تا مستا پاس عقیدہ خوردار چې مونږ کول ضرور دی کلا کلا یو طرف پړې کلا بل طرف تا وړې خو اعمال کې د سستی دی ها نو دا منافقې ته کدي نشه منافقې عملی شا او طالبانو منافقې عملی نه ځانو سره غاګ درته وشي پاتې مونږ دا پېګه کنه پېګه خاجی درم کباحت یو ګرا یورا اون الناسا خی جنونا خلکو تا جنونا خلکو تا خی آریو شکی ریا نمود آریو شکی ریا و نمود دی ریا و نمود میڈیا و شرماولا میڈیا و شرماولا یو دا صرف و کچوڑا بورکی خجت ہے بورنسی غریبی دا یا مالگی پوڑی بورکی دا چه بنسی ٹنگ ویڈیو بورنکڑی ہے خدای دا واخلا دا ریا ماکا وی جی مودر تاونو که خاجی غریبانو سره جی جی مودر تاون جی بیا تاسو فیس بک هو غره جی فیس بک هلکه فیس بک ته ضرورت چي ورکه پکې خو یو تروڑا چینی دی یو وړ دی یو غوډی دی الاره زده پردوار کو بس خاطر نشو خبر خو یالکه کرونا وایرس وبا مرز راغله مودر هغه تا قربانی وکه خدای گواډی دی کې صرف خپل سیاست کوي چیرا اینده ده پر بیا مو تاریخ وی چه خلق کوٹ را کی خلق دا چه خرن ندی که ماکل ندی چه تا تا ووٹ در کی فاللہ کا دربین که هم اکسی تا چه قربانی ہوکا تا قربانی چه ہوکا پینزک والا تیر شتاو سپور چه در چه تا پوست کرده چه تب دی یویڈا بے غوڑیو بنے اس پل سے ست چمکوی نیشتا چه درو نیشتا خال زرونه دی خلو تر خطلی دی خود کتا میدان تر سو په جامه کور ته بیا ور باندې اچو ده چې ها پیګم سره او په ورانو اگئی و سدنه جمع کاه اپه سر د ورانه اگئی سری اگئی او دا شاٹا ماټر جمع کاه دا وسط شتور کې ها دا سیبونچ روشي ور ویولا پیګم سره ون الله اکبر یراؤن الناس ولا یذکرون الله دا څلورم کبا الله نه یادوي الا قليلا مگر لګ ریاده پر الله پکې دي تصویر خستيږي وای جی ما سره دا شی دی کنه دا دې سره زه اشه څه دي هر یو غلاس کې دا شی تا کو څه کوي سره څه بل دی لاس کې رن یولي تصویر سیسیس تصویر وي ذکر مې کړنيش ته حرامې بنه سره نه کوي او په دې طریقې سره غیبات په خله به غیبات یو تصویر ټاک ټاک الګه څه ضرورت دي تصبوتا دا وت لره وت غاده تسبیح لره چې دا کېګ دا بل څه ته ورګ ولا یذکرون الله الا قلیلا پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاجی خاجی پینځم کا به هتی وګره د منافق زده کا مزبذبین بین ذالک حیران دی گاډوار دی پمنس د دی کې پمنس د دی کې سترنګي پمنس د دی کې دو پړکتی لا اله الا ندغه پرتی سره دی ولا اله الا ندغه پرتی سره دی نه مومنان سره نه کافرانو سره مانز مانز کې ګرځي مزبذبین ذالک الله فرمایي چې دا پوخ گمراه دی ها یو طرف ته ځان کاوه او یاره جی مونږه هیڅ چا سره هم نیو ها مونږه جی بلا با ځان ته زندگی تیرو دا د منافق کار دی ځان ته زندگی نه تیریږي یا به یو طرف ته کېږي یا به بل طرف ته یا با حق پرست طرف تا کیگی یا با بطل پرست طرف مانس کی زندگی نه تیریگی تی یارا جیزی یو جماعت سرامنیو بازد زانتا جوان تیرون که ناغیم نداغیم پیگو سر نہ آغایم نہ داغایم. شیخ القرآن مولانا عبدالجبار مد ذل والعالی آغا بوائلو وی اشرف استاز بدا شیر یلخا اشرف استاز وی دا سنگ مسلمانی دا دین نکوی سودا ماشاءاللہ دا سنگ مسلمانی دا دین نکوی سودا نہ حغ شوی او ندا دا سنگ مسلمانی سودا دا دین نکوی نہ آغا شوی ندا مزبزبین بین ذالکا مزبزبین بین ذالکا لا الہ الا ولا الہ الا دو پڑک دو پڑک والا رہا پڑک پڑک استاد دے دو پڑک استاد دے ہاں وی خادا دو پڑکونو والا چکم دے دا دو دا چه شیدی دا گمبراش کا خش اللہ وی گمبرا دے دا دو پڑک چکا نا دو پڑک ہاں ومائی دا دو دن بلو والا ومائی یوز لے لے دے دا پوک گمرا دے گا مان مان کے گرزی گا نا نیو طرف تکی گی نبل طرف تکی گی دا دا گمرا بچے دے گا ومائی یوز لے لے اللہ اگا سوک چی گمرے کی اللہ دا پوک گمرا دے فلان تجد له سبیلا ارگیز بو نمومی تدے دا پر سبیلا لار دا ہدایت پہی گی مسئلے میں لار دا ہدایت خاجی یا ایو الذین آمنو ربط دما کبل سرداده اے موحد مومنا چرتا دا منافق بشانتا نشے چه منافق دا کافر سر دوستانا کوی تیو نکی دا کافر سر ربط داش اعلان مقطع دا اعلان مقطع اعلان کئی ماملا بوالی صفقی گی چه کلا اعلان دا بائی کات اعلان وکی دشمن بدا کمزوریشی حقل چه دے اتفاق اعلانو کہ دشمن سرا دشمن مضبوطی گی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا ایو الذین آمنو او ایمان ولو لا تتخذوا الکافرین اولیاء مجوڑے کافر پا دوستانے سرا من دون المؤمنین ما سوا دا مؤمنانو نا پینزا کسما دوستانا وما مخ در تطول بیان کرے رہا سورت علی عمران دی کے در زر دوستانا بالکل موالات دا حرام دینا جائز دا کافر سرا ہاں اتریدون اتاسو غواڑی انتا جلو اللہ علیکم سلطانا مبینا اتاسو غواڑی چی وگر زوی پخپلو زنونو منی اللہ دا پر سلطان مبینا الزام خکارا سلطان مبینا الزام خکارا الزام خکارا پیگم سلیم وی خاجی دا منافقین لکا خطرناک خلق تی وی منافق دلستونی مار دے دین تیلو ہی نقصان ور کرے دے نبی علیہ السلام تا کم تیش آ کم تکلیف اونا فکرن ور کرے ہو ذات خوی پرے گئے چھے خزے بنے اندرے الزام لگا والے ہو خزے بنے الزام لگا والے ہو چا خزے بنے چھے الزام لگے نغات سورا سخت جرم دے ہا ان المنافقین سی زید صدے یکین المنافقین فی درک الاسفلے پا طبقے لاندے لاندے کبھی من نار دا اور دا جہنم نا جہنم او طبقے دی لاندے طبقے کے با منافقین ہوئی خواہ اللہ اکبر ولن تجد لهم نصیرا ہرگز بو نممی تدیو دا پر نصیرا امدادی آکا تو بے ہوئی استویا منافقاتنا بالکل قبول رے خود سو شرطو نری چالور شرطو نری اومی تو بید پر دوا شرطونا علم تو بید پر درے شرطونا منافق تو بید پر چلور شرطونا اِلَّا الَّذِينَ تَابُو مَگْرَا آکَسَان تَابُو چھے تو بھئی ہوئی استاخا دا منافقاتنا وَأَصْلَحُو زان کے اصلاح پیدا ہوکا وَأَخْوَتَسَمُو بِاللَّهِ اللہ پا توحید بنے ہو کتاب بنے منگولے والا گولے واخلصو چلو رام شارت اخلاصی جن کے پیدا ہو واخلصو دینہ ہم خالیسی کا دین خپل در ریانا ریے پر اخلاقا اخلاصی جن کے پیدا ہو اخلصو اخلاص نبیا وی فولائی کمع المومنین دا بشمر لیشی پا ملگر تید مومنانو مال مومنین امام فراوی ما اپ منی د من سره دی من المؤمنین دا د مؤمنانو نه ده ها په یګم سلیم خاجی وی ګورا او طبقه د جهنم دی طالبہ اته درجه د جنتی او درجه د جهنم دی د دوزخ او طبقه دی طالبہ یادی وستا ها دوزخ او طبقه دی الله اکبر اول طبقه جهنم دویم طبقه لزوا ولی کزان سرا اول جهنم نمبر دو لزواز وی سرا نمبر تین خطواما توی سرا خطواما فیل خطواما او سالورم سعیر سین سر سعیر اولا طبقه چشوا جهنم دویما طبقه لزوا دریم طبقه خطواما څلورم طبقه سعیر او پنځم طبقه ساقر سین غټ کاف ساقر ساقر او شپږم طبقه جهنم جهنم اوما طبقه هاویا ډیر کوزه ده دا تاسو حاویا نه لري حاویا دي ته حایوی یلې شي حایوی هغه حاویا ده یګم زریو پاوله طبقه ان جهنم کې به عصات المؤمنین هغه جهنم سره ولیکا عصات المؤمنین او دویمه طبقه کې به لزا کې به مشرکین وي لزا کے مشرکین ختاما کے نسوارا پہنگم صلی اللہ علیہ او سعیر کے یہود و ساقر کے سبیان او جاہیم کے مجوس او حاویے کے حاویے کے منافقین فی درک الاسفل یرا سخت سی زائد منافق تا برا خان پا کافر نا لان دی درجی جہنم گی اللہ اکبر وَسَوْفَ يُوتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ عَجْرًا عَزِيمًا وَرْبَكِ اللَّهَ رَبُ الْعَالَمِينَ مُؤْمِنِينَ عَجْرًا عَزِيمًا عَجْرًا لَوَئِن مُؤْمِنَانُ تَبْلُوِ عَجْرَ وَرْكِي منافقین با اللہ رب العالمین جہنم تا ورو غرزئی ہم منافقین بچی تا غرزئی جہنم تے بو غرزئی پیغم صلی اللہ ما یفعل اللہ بعذابکم سکوی اللہ تعالی سکوی اللہ تعالی پا عذاب دستاسو بندے ان شکرتم کچر تاسو دا اللہ توحید امانل ان شکرتم عبداللہ ابن عباس وی الشکر و التوحید کتا سد اللہ توحید امانل پہنگو سلیمان خاجی و آمنتم کتا سو ایمان روڑو پا اللہ بنے و کان اللہ شاکرن علیما دے اللہ تعالی شاکرن دے اللہ تعالی شاکرن قابلن لعملکم شاکرن قبل اون کے دا عمل دستا سو علیمن پویا اللہ دا تاسو پا عذاب سکی تاسو عذاب بنی چا اللہ نکی خو تاسو که شکریہو بست ایمان مراوڑ مزے چرچے کوے او کبیا نوی کفر کوے نو بیا با عذاب در تمیلوی ما یفعل اللہ بی عذابکم نبی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو جنگ تلاڑو پہنگم صلی اللہ نو پلارے کی وا خزر تر ہوا تا ہاں نبی علیہ السلام تا خزر اغلا او بچے مشوم بچے کوت کے او ہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا بی بی او فرمایلو یا رسول اللہ زدا نخوا خوم چدا بچے زور تو غرزاؤں و اللہ رب العالمین بندے باندیگان داد مور نا لکا مور بن اخپل بچے گرانی دمرا دا اویاو میں دو محبتی مخلوق سرا دے مور بن خو بندیگان دیر گران دی اویاو میں دو برابر محبت تالا دا مخلوق سرا دے نو زیوا موری ان دا بچے نا غرزان جہان ورتا او دا بندیگان اللہ والے غرزی بل روایت کرسی فا کبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام بس بس قومی مالا گوا مالا گور دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیغام صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام زنگنونو بنے سر کے اخلاقا فاقبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبکی زنگنونو بنے ہاں زنگنونو بندے سر کے اخلاقا پجاڑا شخا دا یاد اللہ نازل کا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم و کان اللہ شاکر علیما او دے اللہ تعالی قبل ان کے دا عمل دستا سو خا صحیح شو گا مدد دیر دے خا اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلی اللہ علیہ